香港各界已经捐赠了2亿。救助遭受水灾之苦的道路灾民。 Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Quiero soñar en color. Bé, bona nit. Estem un dijous més fent el programa de judici a la justícia. Ara, doncs, els directes, com ja sabeu, els fem des de Ràdio Contrabanda, en el 91.4 de l'FM, i el podcast i els diferits es poden escoltar per Ràdio Bronca i també des de la pàgina web de Ràdio Bronca. La pàgina web és rbronca.info, bronca amb K, i si voleu escoltar la Ràdio Bronca, doncs podeu fer-ho també des del dial de la vostra FM al 104.5. Dit això, diguem que porto estona aquí sentat preparant el programa i fa estona, doncs, que veig un cartell que tinc davant, que ens han posat davant, que comença així: TMB despide. I bé, en certa manera em veig obligat a començar amb aquest cartell, llegint-lo. La senyora Assumpta Escarp, presidenta del TMB, el Didac Pestanya, vicepresident executiu, el Sebastián Buenestado, director de Metro, i el Jordi Masset, assessoria jurídica. Aquests gestors de TMB, tots del PSC i PSOE, amb sous multimilionaris, discriminen i despedeixen a una treballadora per estar malalta. Tot seguit surt una fotografia d'unes hienes, que, com molts sabreu, i el que no ho sabreu ara, doncs, és un animal que s'alimenta majorment de carn d'animals morts, o sigui, és carronyera. I aquí la foto, doncs, es veu diverses hienes menjant un carn d'un cadàver, i a sota la llegenda de "ni siquiera elles lo hubieran hecho". Claudia, readmisión. I bé, aquí sí que queda aquest cartell que ens han deixat aquí els companys que fan el programa, els companys del sindicat de TMB, suposo. Ens el don... Espera. Sí. Sí, sembla que sí. No sé exactament el nom, però sí. Sí, Radio Rosco és el programa. Vale. Doncs mira, ja sé una cosa més. Sabia que hi havia el programa, però no sabia com es deia. Ei, aquesta és la mateixa empresa que fa la campanya que comentàvem l'altre dia, del Metro, de que perquè la gent no es coli, i es gastaran una milionada per ficar unes tanques més altes perquè la gent no es pugui colar, i perquè quan sortim hàgim de passar el bitllet obligatòriament i no puguem sortir amb total llibertat. És a dir, ens tancaran a dintre d'un recinte privat i no tindrem opció de sortir-ne sense el bitllet. A no ser que sigo, pues, passant darrere d'una persona, o activant, o saltant per dalt, o activant d'alguna manera els sensors, si és que es poden activar, per poder sortir, no? I aquesta mateixa gent que tenen aquests sous milionaris, quan, que volen mecanitzar el transport perquè no hi hagi treballadors treballant a dintre el metro, i així no tindré, cada cop tenir menys conflictes amb les persones, i tindré tot màquines, i que les persones que hi hagi només serveixin, doncs, per reprimir-nos i per pegar-nos palos, no? Quan no portem el bitllet, com sabem que actuen els segurates de... de tot arreu. De tot arreu, d'aquí, de Madrid, perquè també s'ha vist com a Madrid uns vídeos que van sortir la setmana passada on es demostrava, i es veia claríssimament. Que és escàndol perquè ha sortit en vídeo, perquè si no no hauria passat, doncs, sense pena ni glòria. Exacte, no hauria passat sense pena ni glòria, però com que els vídeos han sortit, s'han filtrat a la premsa, doncs s'ha pogut veure la monumental pallissa que es van dur un senyor colombià, que el van pegar entre sis persones. Amb gossos i gratuïtament, però... li van aviar el gos, bueno, terrible, terrible. L'home encara està patint seqüeles, igual ja fa 6 o 7 mesos d'això, Però ho ha denunciat, i mira, ha sortit el vídeo, i ell... R que R contra aquesta gent, que és el que també ànimos, perquè és el que s'ha de fer quan te passi això. I la resta, a veure si ens posem una mica les piletes i som capaces d'anar veient una mica tot això, perquè tu ara parlaves de la campanya de propagandística multimilionària. Segur que amb un percentatge ínfim d'aquesta campanya, aquesta xavala a la que han despedit la podrien mantindre durant tot l'any, saps? O sigui que aquí al final la qüestió és una cosa senzillament despòtica, no? És una batalla de poder, no? Per mantindre el seu estatus i contra el que faci falta, no? Llavors, ara jo només una mica d'una altra cosa, no? També he vist aquests dies. Una altra campanya que també estan fent ara és la campanya de quart concurs de relats sobre el metro, no sé què, no sé quantes, no? I això m'ha portat a la memòria uns fets de fa uns anys enrere i un company d'aquesta empresa, que ja no està entre nosaltres, que es diu Pablo Díez, que era aquest conductor d'autobús, que el van, li van obrir un expedient de despido perquè li deien que l'acusaven d'haver-se quedat l'import d'un bitllet, no? un euro de les hores i tal, no? I aquest home pues, va agafar tal punt d'ansietat, no? Amb tota la cosa de Ribo, que va acabar suïcidant-se, no? Sí. I llavors un programa de les hores vam tindre a l'estudi familiars d'aquest home i una dona que havia escrit un llibre junt amb la família, que és un llibre que es pot aconseguir, si algú té interès, doncs, com altres vegades diem, ens feu un truc i ens ho demaneu i d'alguna manera us el farem arribar. I és un llibre en el que s'explica tota aquesta història i la responsabilitat directa i pràcticament total de TMB en la inducció al suïcidi d'aquest home, no? Doncs aleshores recordo que es va xerrar de que s'intentaria fer una mena de recordatori anual en format concurs literari per fer memòria d'aquesta persona i tal. Doncs TMB ha usurpat això i porta 4 anys proposant aquest concurs d'ara. I clar, jo ho veig ara pel metro i se'm cau l'ànima al terra i penso, hòstia punyeta, tio. És un cinisme perquè probablement això ho van fer per contrarrestar l'efecte d'un concurs literari per recordar el Pablo Díez i per commemorar-lo en la seva tràgica mort, no? Però és veritat que sotmeten els treballadors a un mobbing, és a dir, a un acoso i a humillació i alguna destrucció de la integritat de la persona com, pues, ja com a persona, no? Perquè veu que lo que le fan és una, com una tortura psicològica, no? Perquè tot el procés que li van fer de l'expedient va ser molt traumàtic també, perquè claro, per claro. Un euro, bueno, lo tractaven, pues, lo van tractar molt malament, lo van dir que el despatxarien, després me sembla que li deien que bueno, que si ell confessava le perdonarien com la vida i tot això, i finalment això va acabar en aquesta situació tràgica. I això me recorda, me porta ara a França, a l'empresa France Telecom, on n'hi ha un índex de suïcidis dels treballadors brutal, brutal. S'estan suïcidant molts treballadors perquè els fan pues, acoso laboral, els maltracten i els treballadors pues, es suïciden. I ja d'aquesta empresa pues, van més de 35 persones que s'han suïcidat. Però mira que cosa més estranya, no? Que el chico ese se coge y se quita la vida. Y estos sinvergüenzas viendo aquí en la foto, millonarios con cara de sátiro, ¿no? Pero sí, que veo que están súper educados para no tener vergüenza llevándose tantos millones y después discriminando a esta chica porque está enferma y ese chico por un billete que al fin y al cabo lo paga el pueblo. Si el pueblo fuésemos unidos, a lo mejor ese chico lo hubiésemos socorrido, lo mismo que a este señor que tú has dicho que le ha dado la paliza. Y a esto lo lincharíamos. Pero aquí fallamos nosotros, la unión nuestra, porque ellos están unidos y además han sido educados en colegios para saber mentirnos y no ponerse colorados después de robarnos tanto. Totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho es una de las cosas que parlem molt en aquest programa, ¿no? Intentar fomentar l'autocrítica, que és l'única manera d'anar aprenent a nivell individual i també pues, d'anar, com diem d'altres vegades, no? Cadascú que tiri el seu camí i pel camí pues, te n'adones que n'hi ha gent amb la que tens moltes afinitats i pots compartir projectes, llavors bueno, pues, organitzar-te i tindre el punt aquest de la solidaritat bastant agut, no? Per exemple, en el cas de Pablo Díez, la tràgica notícia ens va arribar amb posterioritat, no? Salut, company. Que anem omplint l'estudi. Me cago en Dios. I, bueno, això, que quan ens vam enterar de lo del Pablo Díez, per lo menos jo, pues, ja va ser una vegada passat. Doncs, perdoneu, perdoneu. És que somos de lo que no hay, la tecnologia. Ens vam enterar passat de la notícia, la tràgica notícia, i no vam tindre l'oportunitat de fer aquest moviment que tu comentaves. Per cert, bona nit, que tenim dos, un nou vingut i un acabat d'arribar. Salut, i aquí estem liant-la, no? I però sí que és veritat que després veus aquestes coses i a mi se'm cau l'ànima, doncs, per veure el que tu estaves analitzant, no? De dir, hòstia, me cago en tot, no? Que han passat uns quants anys i aquí el metro segueix amb la seva línia. És una mica, doncs, clar, sempre el sistema funciona de forma tan refinada i cada vegada va més i a més i a més, que nosaltres, si no som una mica sí, si no fem una mica de pinya i no tenim una mica de constància, doncs al final se'ns acaben passant les coses, perquè és que n'hi ha mil fronts que cobrir, no? Però bueno, igualment una cosa no treu l'altra, i nosaltres cada vegada que ens enterem d'això, el que farem serà assenyalar amb el dit i dir-los als responsables que els tenim calats. I que tard o d'hora els hi arribarà. Sabem qui són. Ho sabem perfectament, amb noms i cognoms i fotografies. Y además, otra cosa que teníamos que hacer, cuando vemos a un compañero de metro de a pie y vemos a esos señores con los perros, lo que tenemos que hacer, porque en el fondo son unos muy cobardes, es unirnos y apoyar a aquella persona. Debe de quedarnos como si fuese un espectáculo, mirando a ver qué le hace. A ser solidarios de verdad. Porque si de verdad aquella persona que va en el metro es muy semejante a ti, a mí y a los que están allí en el metro. A ellos no, pero a nosotros sí. Tenemos ese solidario real y perder el miedo que tenemos en el cuerpo. Se ha perdido, nos tenemos que reeducar en ese sentido, creo yo, un poco. Porque se ha perdido bastante ese punto, ¿no? Ahora como que parece que vas en el metro rodeado de centenares o de miles de personas, pero con un anonimato y una distancia y una frialdad espectacular, ¿no? Parece que no hay guiños, ¿no? De complicidad, ni... Algunos sí que a vegades, hay, ¿no? A vegades també és... és l'estat d'ànim que portes tu, no? Per suposat, però jo perquè precisament per això ho dic. Sempre en trobes complicitats, no? Exacte, per això ho dic. Per això ho dic, que a mi precisament jo em foto el metro i a mi m'és hostil el rotllo de el que diem, lo de l'empresa, el que xerraves tu, de que sembla que tu t'estiguin intentant convertir en una presó i ficar-te dintre i estar en sus manos, no? De vez en cuando te van dir, ten cuidado con el que está al lado, ten cuidado con el que está al lado, defiende tus pertenencias, vale, ya, colega, vale, ya. Yo cuando me están diciendo eso por el megáfono, a veces digo, pero ¿habrá mayor ladrones que los mismos que están diciendo que vigilan al de al lado? Si el de al lado es un pobre como yo, ¿qué me puede robar? ¿La carterilla que llevo? Y ellos me están robando desde que nací. I que el més trist de tot és que la seva campanya va dirigida, no, a que el culpable és el pobre, el que es cole, aquest és el culpable de tots els mans, no? És com un xivo expiatori de tota la seva maldat, és el pobre desgraciat. Són tècniques nazis. Jo he observat una cosa, que havia que luchar todo perquè tota aquesta gentusa no tuviesen su sueldo. I tots esos que tienen que robar para subsistir, que no tuvieran que robar, que tuviesen un mínimo como un ser humano que ha venido al mundo y tiene que decir que hagan los cálculos, ellos que son muy matemáticos, no, si no, necesitan... A ellos no les dejes calcular nada, tío. Ya, no la lian. Eso, ¿qué dices tú que es lo de la renta básica? Lo que sea, bueno, yo supongo que ellos son papaditos porque nosotros no hemos llegado todavía a madurar. Claro, vivimos en un estado paternalista. El día que lleguemos, por ejemplo, nosotros a crecer... seríamos nosotros capaces de gestionar nuestro dinero. Pero de momento yo veo que nos cuesta también. Tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, ¿eh? Jo anava només a comentar el que havíem començat també a tocar, havies començat tu a tocar abans, no? Del tracte, no? Això tot ha vingut pel cartell aquest, en el que se despedeix amb una dona que està treballant allà per estar malalta, és que manda de todo, no? I llavors una mica el rotllo, no? De que TMB ja fa uns anyets... que bueno, uns anyets segurament fa moltíssims, no? Però jo, clar, m'hi vaig fixant d'uns anys cap aquí, que porten aquesta dinàmica superfatxa, no? D'explotar la gent, no? I de, saps, de donar-li la volta a la truita, no? O sigui, la culpa sempre és del currito, saps? L'empresa sempre tot superguai. Llavors, a mi això, en relació amb el que tu deies d'aquesta empresa de França i tal, no? Em porta el rotllo de que bueno, que a veure, que en el fons... Sí. que les persones, igual que els animals, si se'ns fa estar en un estat d'estrès, la nostra manera, la nostra conducta és molt diferent, canvia molt, no? I el gran reflex d'això serien els gossos que estan ficats a la força i al metro, no? Només cal que els observis una mica i veure en quin estat estan, no? Pues la gent treballadora del metro, d'aquesta empresa, bueno, de TMB en aquest cas, pues els hi fan ficar-se en el mateix rotllo, no? Perquè els del metro, cada vegada, com si la pròpia empresa els estigués com ninguneando, no? Venga, aquí quitamos los conductores, allà tenemos a la persona en la taquilla, però ja no hace falta que haga nada, perquè si quieres billete vas a la màquina, i en la taquilla ja no hay ni cambio ni nada, solo alguna información y tal, no sé què. En els transports d'autobusos, que el rotllo dels dos dies, i el rotllo de que són, fan diverses feines alhora, no? Fan de conductor, de taquillero i de revisor, no? Passa totes les feines, eh? Sí, sí, no dic que no, no dic que no. Avui m'explicaven els que treballen a la Campsa, la Repsol, m'explicaven i massa, les fan ser forners, les fan ser com a venedors de la 11, les fan fer netejar els vàters, les fan de cobradors, no? De la pasta, no? Reponedors. Bueno, ja al final les... i a sobre ara també venen pomes i cidrons i, saps? I a sobre les exigeixen un mínim, que alguns van tan estressats que lo compren ells per a l'ús de la seva casa per arribar, saps? I llavors hi ha un al final ve allò que diuen i no te queixis que tens un lloc de treball. Sí, un joc de feina. Mal de muchos... Aquest és l'últim xantatge ja que ens estan fent. Claro, claro, el del 20% de paro i va subiendo disparado. Oh, cuidado que y la peña España pica. Ahora se va a pique porque no sé quién ha dicho que España se va a pique hoy por la mañana cuando se ha levantado. Igual que Grecia. Bueno, y la peña pica. Yo que volia dir una punta. Bueno, no la veig tan prima la peña. La peña va a fer lo que pot, i tota aquesta gent, si realment la crisi fos tan de veritat que no s'estan explicant i no hi hagués economia submergida i no hi hagués d'allò, pues jo penso que se revoltaria tothom, no? I aquí, a fin de comptes, la gent tampoc és tan tonta i visquem bastant bé, no? I si no, pues hay que espavilar i mirar els mecanismes que aquesta gent no nos joden la vida, ¿vale? Perquè a lo millor... Ells que explicava el company que tenen un sou tan gran però que són gent tan necessitada, tan mediocre, tan fastigosa que igual ni les arriba, saps? I són infeliços, no? D'allò, llavors el que... Jo, home, jo soc optimista en el sentit que, per exemple, ara vinc de la Rimaia i eren 100 persones, una assemblea de 100 persones. Hi havia una vitalitat d'allà no sé, de sortir fora de tot aquest mangoneu, d'aquesta realitat que ells nos creen, no? Pues de colar-nos en el metro, de fer un menjar comunitari, de qüestionar-se de les feines, saps? Tota una sèrie de gent que està buscant d'una forma... Autogestionar-se. Sí. Claro, és el que he dit jo, liberalitzar-se del paternalisme. Érem 100, allà, i una espècie d'universitat lliure, no? I llavors gent desencantada... I llavors sortia coses que en certa forma he vist... que també va sortir en el Princesa, no? Però clar, amb una diferència, no? Ara, pues, el moviment, en certa forma, té tota l'experiència dels anys 90 i jo penso que s'està com el compost, això que fan ara la gent que és ecologista, que fa compost, algo està passant a Barcelona. I llavors, hay que ser optimista, pues... que les donarem una resposta a tota aquesta gent. Les iba a decir gentuza, però mira, no arriba ni això. Tota aquesta gent que es pensa que s'ha creat un com un paradís en el qual el seu benestar és el nostre patiment, que el somni que tenen se les va convertir en pesadilla. Te'n recordes allò que explicàvem? El nostre somni és la vostra pesadilla? Saps? Pues va por ahí, no? I ser optimistes i anirem, perquè se lo trobaran. Jo penso que hay que ser optimistes. Molt bé, tu anaves a dir... Sí, volia afegir una altra cosa. A més, que tu has comentat lo de la Repsol, que és una empresa privada, I hem de tenir en compte que TMB és públic. I que aquesta gent, a part de ser presidenta de TMB, aquesta tia té 50 càrrecs públics, que estem pagant nosaltres, i que públicament estem permetent aquests convenis i també la societat en si. I no, pues hem de respondre solidàriament, més que mai, amb la gent de TMB, doncs, que ha lluitat pels seus dos dies de festa, que està lluitat pues, tindre unes ulleres de sol per no deslumbrar-se i tindre accidents, està lluitant perquè no facin fora la gent que està malalta i lluitarà perquè no destrueixin els llocs de treball, no? I els hem d'apoyar, no, com no sucumbir al debat que des dels mitjans de comunicació es van obrir en contra d'aquests treballadors, no? Perquè comença la mecànica de la criminalització. S'ha de tindre en compte que els 50 càrrecs que tenen entre aquestes 4 persones, la gran majoria són càrrecs a dit. No són càrrecs en un moment donat trets d'una votació popular, no. Són a dit. Por amigo. La gran majoria. Em sembla que l'Assumpta Escarp sí que té alguna regidora de dintre de l'Ajuntament, però que la resta de càrrecs, Diputació, el de TMB, el de etc, són a dit. Ja, però jo me'n recordo con l'Òscar que quan l'altra vegada van lluitar, que tu i jo van coincidir una acció allà en Nou Barris, sí. I després van anar a la ràdio. A la ràdio, quan aquesta gent lluita, tenen una resposta també de tota la gent que són molt solidaris amb ells. Perquè tota la moguda que van tenir, ells va ser una lluita exemplar, i tot, però també va tenir molta ajuda, molta gent solidària que estava amb ells. Llavors, quan qualsevol col·lectiu de qualsevol empresa lluita, la Barcelona revolucionària, la Barcelona que lluita i d'allò, és solidària. Perquè, hòstia, va haver una resposta solidària molt forta, con tota aquella moguda de los dos dies, tu te'n recordes, sí, no? Sí, sí, sí. Tu i jo vam coincidir allí aquell dia, que nos subíem als autobusos i fèiem allí... Viatjàvem gratis, a part de fer tot el... Hòstia, ahora hay una particularitat que jo l'he visto, yendo, por ejemplo, a personas que dan charlas sobre el terrorismo, pero un terrorismo sí y otro no. Y entonces me doy cuenta que hay mucho subvencionismo. Cuando has dicho ecologismo, hay el REA, como el feminismo, y hay el otro. Hay que tener la capacidad de ir a los sitios y desenmascarar al cordero que se viste de lobo o al lobo de cordero. Porque eso es lo que frena la lucha real. Porque hay mucha gente indignada, pero confía en que aquel nos va a salvar. La asociación de vecinos, el sindicalista está, el otro... Y eso falla mucho, porque hoy hay muchos que están subvencionados. Y esas personas no son sinceros. Utilitzen la mentira. Però la gent que espera que un altre te faci lliure o que un altre t'emancipe, pues que esperen, jo què vols que et digui? Jo seré solidari con la gent que lluita. Con la gent que està ahí esperant que no sé què, pues bueno, pues que espere. Jo ja tinc la necessitat de viure aquí ara, ja una vida que a mi m'agradi. Saps? Jo perquè tinc que esperar que una gent se pensi, jo me suposo... Que esperen perquè ja les està bé, i llavors si ja les està bé... La meva teoria, i alguna vegada ho hem xerrat aquí, és el que li dèiem irresponsabilitat, no? És una cosa a la que se'ns ha induït o se'ns intenta induir, no? Vull dir, i m'hi fico a dintre perquè jo també rebo aquesta intenció, no? El que passa que per mi la qüestió és intentar identificar-la i com el de sempre, no? Pues venga, una finta por aquí i un quiebro por allà i segueixes amb el teu rotllo, no? Però és veritat, si tu analitzes una mica, des del meu punt de vista és veritat, vale? Si tu analitzes una mica grandes rasgos, a mi m'arriba el que ella està transmetent també, el que passa que bueno, és digne d'anàlisi, no? De dir, a veure, si veus com està organitzat tot, jo des que tinc ús de raó, aquí molta gent viu amb l'esperança que d'aquí 4 anys anirà i agafarà un paper, el ficarà dins d'una caixeta de vidre i serà la caja màgica, la varita màgica de la Hada Madrina i arreglarà totes les històries, no? I jo això no ho puc comprendre, no ho puc compartir, ¿vale? Puc entendre per què passa i jo això ho entenc i responsabilitat, perquè per mi la qüestió és, si jo tinc un problema me l'haig de solucionar jo, no me'l pot solucionar ningú, com a molt puc demanar ajuda i esperar solidaritat, que és el que tu estàs defensant aquí, no? I estic totalment d'acord, però te l'has de solucionar tu. Si el teu problema deixes que te'l solucioni un altre, primera, no se solucionarà mai, sol, perquè soles les coses no passen, això només passa en el mundo de les màfies, donde hay un, cada figura tiene una función, ¿no? Y a cambio de una morterada de pasta, cada una hace muy bien su función, ¿no? Pero en el món terrenal de personetes de peu així... No, perdona, en les màfies encara és pitjor, ¿eh? Es donde más puñaladas por la espalda hay. Si no, tica no. Pero voy a decir, ese no es el único mundo. El único sitio donde no pasa nada de todo lo que estás explicando es en los mundos de Yuppie. Vamos, lo que, en síntesis, los problemas de cadascú y de cadascuna se los ha de aprender a solucionar cadascuna. Si no, no creceremos más. Siempre estaremos así, depenent de algú, y papá ha estado en un rato. Habrá al final. O sea, si tú compares la gente que demà va al primer de maig y la gente que va a anar al Barça ahí. Vale, pues llavors, jo qui sóc per dir-li a la gent que demà vingui? Si volen anar al Barça, pues que tinguin Barça, té. És en aquest sentit no, el que no, jo senyor, dic. Eso es una responsabilidad porque eso, sí. Eso es insolidario. No, home, no. Como está la sociedad estructurada, rompámosla. Pero yo no puc fer de vanguardia. La persona tiene que ser responsable. No, no, yo tampoco. Pues llavors la gent ja sap el que li convé, i si no, pues que aprengui. Sí. No se pot, tu estaves parlant de paternalisme, el que nosaltres no podem fer és ser paternalistes nosaltres. Claro. Però vamos, ¿vale? Es, no es paternalista, no, lo que tenemos que romper, lo que no puede ser critiquemos. Pero lo tenemos que trencar a nivel individual. Eso, ¿vale? Eso es imposible. ¿Vale? No es imposible. Bueno, forma parte un poco de lo que estamos hablando. Al principio, porque una tiene que pregonar con el ejemplo. O sea, tú lo que lo puedes hacer es hacer que el otro se emancipe. Pero te tienes que emancipar tú. ¿La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores o no será? Eso hoy en día es una utopía. Empezó por la emancipación y estamos más inmaduros. Bueno, pero ya espais, ya trossos, ya yen. Que està en el punt més a prop meu, i llavors jo tinc que anar con aquests. El que jo no me puc és parar per a... Pues no sé, a mi me pot interessar el Barça... Mira, no sé, hasta... Te pot distraure, hasta un punt, però d'això fer una religió o fer... És que és una religió. Vale, pues llavors, per religió... Pero es una religión para quien lo quiera, que es un poco lo que estamos hablando. Pues ya está. Y si aquella lo quiere como religión, yo tengo derecho a censurarlo si quiero, en mi casa, con todo el respeto del mundo, en el buen sentido de la palabra, y criticarlo. Pero sobre todo lo que sí tengo es la libertad de no practicarlo. O fos el Valdés, que me pagan una mirada, lo que quiera. Pero es que incluso la libertad, según tengo entendido, es también a través de una educación donde uno crece para tener la capacitación y predisposición para elegir lo que no te haga mal. Uh-huh. Claro, entonces un niño, por ejemplo, no tiene la capacidad de decidir. Y un viejo sí con 70 años... El problema es que no se le da voz al voto, tío. Eso es, claro que la tiene un crío. Yo estoy seguro. Tú dile a un crío que meta la mano en el fuego y a ver qué hace. Más de uno la metió en el hecho. Sí, una vagada cuando habéis que ya la pasa la corriente ya no la mete más. Porque no hay res como la experiencia, ¿eh? No hay res como la experiencia. Yo he estado con un nen desde que tenía uno. Nos centramos una mica, aviam, familiar. Centremos una mica. Després nos truquen i nos rinyen. Parlem cada un per turnos, perquè això comença a semblar una olla de grills. Amb tot el carinyo del món. Tenemos que hacer un anàlisi con realisme. Això sí, jo no dic que no. Hay una cosa muy clara. Yo cuando nací, yo creo que el fútbol ya estaba. Si la persona no se... si la persona no se para, yo cuando por ejemplo nací también estaba el atiburramiento y a mí me obligaron a hacer la comunión, me obligaron, y si no a mi madre no le daban de trabajo. Entonces en el pueblo las beatas, las hijas de los ricos, hay que analizarlo todo, igual que hemos analizado que teníamos antes. Por ejemplo, yo he sido pequeño y no me sobraba en los mismos pantalones lo eso, hoy en día está todo aquello, porque querías o no querías la mente la han cambiado. Y yo hablo con mucha gente que se la dan de trabajadores, pero en el fondo no son trabajadores. Le han comido la mentalidad, la sociedad de consumo, las dos viviendas. Todo. Estas personas no se arriesgan. A ver, están quejándose, pero lo que esperan es que tú u otro le saquen las castañas de fuego. Eso es... Que, si eso te diriges a mí, si te diriges a mí, te... Bueno, pues yo... Pues parlan bella, porque después ella se enfada y nos dice una joda vale, de ellos. Pues yo y mismo, ahora tú me estás provocando a mí, me estás provocando, y ahora tú me provoques. No, te estás provocando. Eso no va, Dani. Es broma. Ya no nos conocemos. Vale, ya, tampoco quiero, te lo prengues a... Que yo no me prendo de quiero decir en el sentido... A ver, en el sentido... No, veamos. Mira, quiero decir en el sentido que yo, quieras o no quieras, yo he participado varias veces en denunciar casos que han afectado. Y colectivo, yo no soy, en ese aspecto no soy individualista. Me gusta luchar por el bien de los demás. Porque si lucho por el mío mismo, cuando lucho por el mío y los demás, yo estoy, me estoy enriqueciendo yo. Por ejemplo, donde había, por ejemplo, más de 30.000 personas y debido, porque claro, todos lo criticamos, pero yo le he dicho a muchos y yo lo utilicé y la verdad, yo no me voy a limitar a llamarle cabrón ni a un policía ni a un rico, porque los hay cabrones y los hay tan buenos como muchos de la calle, porque yo me he visto con eso. ¿Eh? Lo que no puede ser, y basándome en el artículo primero de la Constitución, el 14, a mí me ha valido. Otra cosa es que quede ambigua, como antiguamente han quedado las Santas Escrituras, que todavía sí, y los Evangelios, porque la gente era educada, ¿sí? Hay que recordar cómo hemos educado. Y cómo nuestros padres, yo no sé, a vosotros, yo me he criado sin padre, pero yo no sé a los vuestros qué educación se os ha dado, porque más o menos ellos estarían en una educación bajo palio del franquismo y de la religión católica. Y eso es, quieras o no quieras, es una contaminación. Los padres no estaban educados para que nosotros, para protegernos, sí. Como nosotros también hemos protegido a los hijos, lo único que les hemos hecho es inmaduro, porque no es lo mismo lucharte el sustento que te lo dé. Yo estoy ahí. Yo, a ver, por un lado, creo que te pillo, pero a ver, no se mueve nadie. Hay muchas, no cosas hay muchas cosas a matizar. De todas maneras, llevamos un buen rato hablando del tema. Yo lo que faría es un paroncillo, si os sembla bé, y recapitular, perquè teníem altres coses i hem començat amb que aquí hi ha quatre gualtrapes. Com era? Assumpta Esquer, presidenta de TMB, sí, Didac Pestaña, Sebastián Buenestado i l'altre... Jordi Masset. Vale, pues i l'izquierda. Responsables no? de TMB. Que és gualtrapes, sí. Són del PSC-PSOE, sí. Que ja se'ls senyor... pot identificar en l'àrea. El senyor Pestaña el primer que faria és regalar-li un llibre que parlés de l'Àngel Pestaña. Perquè veies que la gent que porta el seu nom... Sí, bueno, bàsic... Altres exemples, vaja, com a mínim. Que si no els ha tingut a casa, que ho vegi. Y millonarios y caras de amargado, lo que ha dicho el compañero, ¿eh? ¿Para qué quieren tanto dinero? Bueno, yo no entraré en ese terreno. Senzillament dir que són mala gent i que nosaltres des d'aquí ens solidaritzem amb la companya aquesta que han despedit i demanem la seva readmissió, i el que demanaríem també seria la dimissió d'aquests quatre, d'aquestes quatre alimanyes, no? Bueno, perdó, d'aquests animalots. Jo afegiria no només la dimissió d'aquestes quatre persones, perquè això tampoc serveix de massa, em foten quatre més que seran tan cabrons com ells o més, que directament suprimeixin aquests quatre llocs de treball de l'empresa, en lloc de suprimir els llocs de treball de la Clàudia i companyia. I que se suprimeixi l'organització jeràrquica. Per això, i que aquí se suprimeixi aquesta diferència de sous i que se col·lectivitzi l'empleo i tot el que faci falta, no, i més, transformem un... A més, tenint en compte que aquests quatre tios i tia, aquests tres tios i aquesta tia cobren una milionada cadascuna d'elles, i, en canvi, la Clàudia i companyia molt probablement no passaran de ser 1.000 euristes o poc més, la majoria, tenint en compte que l'empresa, sense aquestes persones, no existiria. No. Els quatre de dalt no faran mai, des dels seus despatxos, fer que una empresa que precisament es dedica a transportar persones d'un lloc a un altre pugui funcionar. Funcionarà perquè hi haurà una gent que portarà aquells autobusos o aquells camions o el que sigui per anar d'un lloc a un altre. Clar. Ells viuen d'aquesta gent, per molt que diguin que la seva feina és fer papers. Tenint en compte que tenen 50 càrrecs, molta feina no deu haver-hi. No, no, és així, perquè la majoria d'aquests, a cada un d'aquests càrrecs només hi dedica un dia a la setmana. Molta feina no hi deu haver, si amb un dia a la setmana ho té tot enllestit. És el que hi ha. No, són voto, pues... són voto. Però bé, com dèiem, faríem una pausa. Sí, sí. A mi, abans de la pausa, m'agradaria fer un apunt respecte a lo que fa un moment comentava la Crassi. El principal problema de quan xerrem tots junts, que entre nosaltres aquí ens entenem, perquè a més ens estem veient les cares, ens entenem perfectament, però el problema és que l'altra gent que està a l'altra banda de la ràdio, escoltant-nos des d'un transmissor, quan parlem els quatre junts, els cinc junts, no pillen res. Nosaltres, per expressions, perquè ja ens coneixem i demés, ens podem anar igualment enganxant els cinc missatges que ens estem enviant mútuament, però la gent que està a l'altra banda no. Aquest és el kick, sobretot, d'intentar, com a mínim, mirar de no trepitjar-nos tant. Falta de professionalitat. Buah, eso tampoco es. Simplemente procurar pensar un poco más en el que nos está escuchando a la otra banda y no tanto en la emoción que nos provoca el poder estar aquí debatiendo lo que nos guste debatir y como nos guste debatir. Bueno, família, tenim per aquí un CD-sillo, també una mica en la línia de coses que hem xerrat, que es diu Nuestras voces son vuestras pesadillas, i amb l'objectiu de fer llibertat d'emissió, pues la Ràdio Bronca va editar un recopilatori de bandes de do-it-yourself, de música autoproduïda, i són tot grups que han actuat alguna vegada pues, amb concertillos de la ràdio, i llavors es va fer aquesta recopilació i hem seleccionat un tema d'una penya de Puerto Rico que es diu Encojoba, que a mi em va agradar molt el concertillo, que fan un punt rock bastant guapo, i la cançó Vienen por nosotros, pues, ara quan escolteu la lletra veureu que va una mica amb la línia de tot el que hem xerrat, no? De que si estem així o estem aixà, de que si hi ha algú que ens vol que estiguem així o estiguem aixà, i la llibertat que tenim de decidir si volem acceptar aquesta, no, aquesta onda, o si volem agafar feina per una altra banda. Així que fins ara, venga, los cojoba, tio. Dios, ondes lliures, ondes lliures! De tu FM y ahora también en el 96.6 de 12 de la noche a 2 del mediodía. Mil colegas quedan tirados por el camino, y cuántos más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o 40.000 mañanas que brillen. ¿Cuánto dolor habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Bien cuidada. de nuestro vacío. Solo queda en pie el orgullo, por eso seguiremos de pie hasta cascarla. Mogollón de gente vive tristemente, van a morir democráticamente. Yo y yo y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Amén, amén, amén, a menudo llueve. Mogollón de gente vive tristemente, van a morir democráticamente. Yo y yo y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Amén, amén, amén, a menudo llueve. Mogollón de gente vive tristemente, van a morir democráticamente. Y yo y yo y yo no quiero cagarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén, amén, amén, amén, a menudo llueve. Mogollón de gente vive tristemente, van a morir democráticamente. Yo y yo y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, amén, amén, amén, amén, a menudo llueve. Bé, ja tornem a ser aquí després d'aquest parón musical i seguirem el programa. No sé si voleu seguir xerrant del que estàvem xerrant. No, no, tot jo... Però, i, digues, abans de tot, sí, que no ho hem fet. Jo és que volia fer una presentació amb cara i ulls. Aquí anava jo, aquí anava. Pues fes, fes. Pues, com sempre, doncs, dir-vos que a Ràdio Contrabanda, per la gent que ens vulgui trucar, doncs podeu trucar al 93 317 73 66. Com sabeu, doncs encanta que ens truqueu i que ens digueu la vostra per telèfon. Què busqueu? Què busqueu? Què busqueu? No, res, res, res. Ah, ah. Fes, fes. El número de telèfon. Ah. El número de telèfon. Un altre cop. El 93317 7366. Un 6 menys que el número satànic. Volies fer també veig agenda, doncs... Sí, bueno, això, que presentació amb cara a lluix, vale? I que el programa Judici i la Justícia tu abans has presentat d'on veníem i tal, i que pel dia d'avui teníem uns temes preparats, que un era el relacionar, o en relació més ben dit, amb aquestes coses que estan passant per Vic, en relació amb el racisme, pues uns fets de Badalona i el Partit Popular, vale? També volíem parlar de que s'ha aprovat un nou codi penal, amb el que suposa, també d'algunes publicacions que ens han arribat, una de les quals començarem a comentar-la d'aquí un moment, i llavors també teníem per aquí una editorial del diari Gara i una entrevista al Marcelo Tamendi. I si ens dona temps, doncs igual xerrar d'algunes coses d'aquell famós tema que fa molt temps vam encetar, de la corrupció. I doncs ara sí, dit això, a veure lo que no està a decidir el programa, no? Sí, bueno, només queda una hora. Vale, doncs vamos allà. Llavors sí, començarem amb una activitat d'agenda, que és una jornada per la llibertat d'expressió i emissió dels mitjans lliures, en la que la Ràdio Contrabanda i la Ràdio Bronca doncs col·laborem amb aquesta activitat, que tindrà lloc el diumenge 9 de maig a Can Masdeu, que està al camí de Sant Llàtzer sense número, que el metro més proper és el metro de Canyelles de la línia 3, que si agafes el metro et colis i ves el lloro amb els segurretes, home, sempre i quan vulguis, no és un imperatiu, sinó que bueno, proposem colar-se. I també aquesta gent en, bueno, en el cartell, no? Tots els col·lectius suggerim també l'anar amb bicicleta cap a Can Masdeu, perquè la veritat és que és un camí la mar de xulo i val la pena, i si fa bon dia. Total, que de 12 a 6 de la tarda hi haurà una missió conjunta des d'allà, des de la vall, a les 2:30 un dinar per l'autogestió de les dues emissores i a partir de les 6:30 de la tarda una actuació musical amb el Xip Subcutàneo i una penya que es diuen Joder, ura dia fei. Sí, vale. I tot joder, això... No, no és, no? A Can Mas Déu, no. Joder, era quina lletra més rara i suposo que serà això. Que, bueno, que tinc entès que són unes noies que fan així música folk, que venen des de Yanquilàndia i que sembla que s'ho fan bastant guai, així que, bueno, ballada tranquil·la i agradable al camp. Vale? Moltíssimes gràcies per passar-me el cartell. I veia que, si us ve de gust, podíem xerrar una mica de que hi ha una revista veïnal de la Trinitat Vella que es diu Barrio i que aquest mes d'abril pues, han tret el número 100 i que diuen que ja van més de 100 perquè s'han fet alguns especials al llarg de tots aquests anys i bueno, pues, la veritat és que és una edició especial diferent a l'habitual, així tipus, diguéssim, diari, no? I que n'hi ha una pila de coses. I bueno, sobretot Lluita del Barri es fa també d'una veu, que és una revista que a mi em cau molt bé pues, amb això, perquè la veritat és que és molt participativa, no? I en aquesta revista pues, se li dona veu a gent del barri perquè parli de lo que li sembla aquesta revista, de tots els anys de relació amb aquesta revista, i bueno, i després hi ha articles diversos que parlen de coses més properes i més llunyanes, no? Pues, jo que sé, es fan ressò de la llibertat o de la sortida de la presó de l'Amadeu Casellas i el Manuel Pinteño, també foten canya amb el tema de l'Alfonso Libertad ara més que nunca, parlant del tema de la molt alta tensió, el tema de la presó de la Trini i d'altres articles, i bueno, la veritat és que n'hem volgut seleccionar un parell així més curtets i més directes. El primer diu Las GAE, la societat más odiada por el pueblo. Diu, el lunes vi por TV3 un documental sobre les GAE, Societat General d'Autores i Editores, i ara jo afegeixo algú que el company Francesc ens va dir en el seu dia, que era la Societat General d'Autores i Editores, no?, d'Espanya, no?, es deia? Societat General d'Autores d'Espanya. Espanyoles, em sembla. Vale? O algo així, i ho portava a la Falange, a l'època franquista, no? Pues bueno, para que sepamos de dónde vienen. Doncs en el documental sobre las GAE se me ponían los pelos como escarpias cuando veía que tienen miles de inspectores que pasan por los bares, peluquerías, fiestas populares y les denuncian si no pagan por poner música. En un bar les pidieron 40.000 euros. Los ayuntamientos también les dan dinero por las fiestas mayores. Cuando compras un CD también les pagas. Las emisoras de radio también pagan, pero además eran cantidades de miles de euros. Si se ponen sardanas también no se todas. Pagan. En el documental salían algunos músicos que habían dejado las GAE básicamente por el abuso que están haciendo a la sociedad. Hay una página en internet, se llama Derivart. Ahí te ponen las canciones que están incluidas en las GAE y las que no, así que se puede poner música sin pagar nada. Hay un bar que no paga porque pone solo música que no pertenece a las GAE. En el documental también explicaba que muchos de los socios de las GAE no cobran casi nada. El botín se lo reparten entre el 36,5% de los socios. Para Víctor Manuel, Teddy Bautista, Ramoncín, Pau Donés y muchos más, os digo lo que decía Leño en una de sus canciones, que no se vende el rock and roll. El rock and roll es un arte. ¡Qué desilusión! Y això ho signa Eduardo Vinilo. I després també dèiem un altre així més de tema més localillo, que igual que el llegeixi un altre perquè si no la meva veu serà molt pesada, no?, tota l'estona, que es diu La calle de los postes de alta tensión. Algú té ganes de llegir? Sí? Tinc una cosa. Me vas a fer el G a mi, això? Bueno, pues ja. Bueno, familia, pues seguim. La calle de los postes de alta tensión. Cuenta la historia que en el ardor revolucionario de 1936 los vecinos decidieron desacralizar el nombre del barrio, cambiándolo por el de República Trinitaria. En la biblioteca de Can Fabra no pude encontrar ninguna referencia a este hecho, pero sí encontré otro pequeño trozo de la historia que me pareció más descriptivo de lo que es hoy la Trinitat Vella y sobre todo de cómo ha llegado a serlo. Es un libro del genial Josep María Huertas Clavería. En un libro del genial Josep María Huertas Clavería leí que en los años 60 casi todas las calles de la Trini eran de tierra. La única calle asfaltada era la que hacía las funciones de principal vía de acceso al barrio, la calle Turó de la Trinitat. Pero esta calle no era como la conocemos hoy en día. Una línea de alta tensión la recorría de cabo a rabo y los postes estaban clavados en el mismísimo centro de la calzada. Circular por ella constituía una verdadera gincama. Tal es así que en la primavera de 1966 un camión chocó con uno de estos postes y lo tiró al suelo. Esto fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos y muchas vecinas que empezaron a manifestarse y a protestar fuertemente contra los postes de alta tensión. I en marzo de 1960, aquí deu haver alguna errada amb dates, no sé, l'Ajuntament de Barcelona havia decidit eliminar... Ah, sí, perdó, no és error, sóc jo que estic penjat. Ja en marzo de 1960, l'Ajuntament de Barcelona havia decidit eliminar los postes i fer passar les línies d'alta tensió per debajo del suelo, però la companyia elèctrica dijo que solo lo haría si el municipio pagaba los gastos. Cuando el Ayuntamiento supo el precio de la obra... 2.844.932 pesetas, se olvidó rápidamente de las demandas vecinales y miró hacia otro lado. Los actos de protesta se sucedieron sin resultado alguno, hasta que en 1974, 8 años después del accidente del camión, la Asociación de Veïns de Trinitat Vella decidió denunciar a la compañía Fexa que se hacían los suecos. El alcalde de la ciudad, Enric Massó, que había sucedido al tristemente famoso Porciolas, se comprometió delante de los vecinos a eliminar los peligrosos postes de alta tensión del medio de la calle. Pero tuvieron que pasar 4 años más, hasta 1978, para que los postes fueran eliminados y las líneas eléctricas enterradas. Desde que aquel camión desbordara la paciencia de los vecinos en 1966 hasta que se quitaron los postes en 1978, pasaron 12 años. Pero si la gente del barrio no se hubiera movilizado para exigir un barrio digno, probablemente los postes seguirían en medio de la calle Turó de la Trinitat. Esta es solo una pequeña muestra de cómo las gentes de la Trinitat Vella se han movilizado y han conseguido lo que querían. Después han venido muchas más cosas, todas aquellas por las que se ha luchado. Esta es solo una pequeña muestra para los vecinos y vecinas de hoy, para que no nos olvidemos de que no podemos esperar nada del ayuntamiento y que solo tendremos aquello que exijamos en la calle. Por cierto, para otras personas, queda el investigar la República Trinitaria, esa trini libre que todas llevamos en nuestro corazón. Por suerte, tendréis el barrio para contarlo. Salud y a por 100 más. Y això ho signa el RU de la Gàlia. I aquí queda el tema. Jo deia que eren curtets i el primer les gaia, pues, perquè no li tinc gens de simpatia, més aviat tot el contrari, per su passado i per su actual, per su presente, no? I això pues, també, passado i presente de lo que és una lluita popular, veïnal, unida, amb els seus pros i contras, perquè hi ha molta mala gent també en la Trini intentando sí. boicotear aquestes batallites, però bueno, aquí donant exemple i bueno, pues també des d'aquí el nostre suport i alegria de que el barri número 100 pues lleva repleto de informacions. I que continuï aquest esprit de la Trini Trinitària. Igual que d'altres barris, el barri, el sentiment de barri, de la gent veïna, això no s'ha de morir mai. I pa'lante, pa'lante. I, bueno, pues no sé, que continuem amb més coses. Sí. Empalmem, si així a pinyon, o si voleu que fem paroncillo musical, com vulgueu. Pots fer-lo, si voleu, sí, vinga, sí. Doncs vinga, un paroncillo musical, així canviem de tema, que si no, tota l'estona aquí de palique. D'aquests, qui no volies... Pues unes lliures, unes lliures, a Barcelona que lluita, me cago en Dios. Arcada. Arcada, pues yo tenía o la de Volcar y Quemar, que es de mala llet a piñón, o la de ETTs, que también es de mala llet a piñón, pero ya más encarado contra... Ah, las ETTs. ¿No? Pues venga, Volcar y Quemar. Sí. Té bona bueno, pinta, ¿no? Sí. Me sembla sí. una mica la de Roba y Destroza de los Cartón de Vino. Me da bien, ¿no? Ya veurem, ya veurem. Pues aquí pues una vasca no. del Vasco. Pues a ver cómo son aquests vascos. We'll be right back. al revés. Oeps, ja tornem a estar aquí. Era aquell que era tan valent que una vegada en Martorell s'encarava con la gent, no? No ho sé. És el mateix, sí, és el mateix. No sé qui és. Però... Ara introduirem en el tema. Doncs. Sí. El Ramon García Albiol, que és que et diu, és el candidat a l'alcaldia de Badalona pel Partit Popular de Catalunya. Bueno, ja no ja fa temps que està fent campanya racista contra els immigrants, una gent que freqüenta molt Badalona, que precisament és una ciutat forjada d'immigrants que han vingut d'arreu d'Espanya i d'arreu del món pues, a viure-hi. Però bueno, com aquest partit, a part de viure de moltes altres coses, viu de fomentar el racisme en la societat, la xenofòbia, doncs aquest cap de setmana van decidir que farien un pas més en la seva guerra contra nosaltres, és a dir, la humanitat, contra la humanitat, es fan una guerra contra la humanitat, no? Volen que els humans ens odiem entre nosaltres. Doncs, se'ls va acudir fer com un sondeig de veure quina resposta social n'hi ha respecte als seus arguments, que són els següents. Van presentar una espècie d'acordeón de paper, vale, que es plegava i s'obria, i tenia uns continguts a dintre. Uns continguts que eren unes interpel·lacions. Inseguretat, societat, bueno, perdó, societat, perquè era en castellà, que estava a Badalona, inseguretat, societat. I després no sé què hi posava més. Bueno, i tot està intercalat amb unes fotos, vale, on hi sortien doncs, gitanos romanos, vale, de Badalona, d'acord? Immigrants i veïns protestants, i a més hi havia una foto d'un balcó on hi havia un lletrero que hi posava "no queremos romanos", tal qual, "no queremos romanos". I això, que estava molt ben imprès en aquest llibre cordillón que us dic, d'una fulla que es plegava i que era a todo color i a todo brillo i a toda edició, i ho repartien. Aquest senyor, Ramon García Albiol, candidat a l'alcaldia de Badalona, i la presidenta del PP de Catalunya, la senyora, o no senyora, Alicia Sánchez Camacho, doncs que ho tenien a les mans, i clarament aquest missatge racista, xenòfob, nazi, incitador de l'odi i fomentador de les diferències i no de lo que ens uneix a tots, que som persones humanes, que tots volem viure una vida digna, decent, no? I que això és el que ens fa tots iguals, no? Doncs aquesta gent volen sembrar la discòrdia al poble ciutat de Badalona amb aquestos, perturbant la pau ciutadana amb aquests pamfletos un diumenge al matí. I després l'endemà, com que tothom va alçar la veu i va dir que això era una poca vergonya, doncs encara tenim dignitat, menys mal, i encara tenim sentit comú, i encara no ens odiem, esperem que no hi arribem a aquest punt. Sort per aquests dos pàjaros, perdona que et talli, perquè se'ls hi podia haver fotut una pallissa molt ràpid, eh? No, a més, segons on, a més el senyor García Albiol a la premsa, xerrant, va arribar a dir que sí, bueno, dintre de tota la seva exposició, va dir "els romanos venen aquí a robar, a delinquir". Llavors se'ls va fer, van sortir a mig demanar disculpes perquè no va haver més remei, des del PP de Madrid els van dir des de la calle Génova, "esto no puede ser", ja, però ja ho han fet i ja han sondejat, no? "Esto no se puede hacer, vamos a pedir disculpas para limpiarnos un poco la cara, que no tenemos vergüenza però farem veure que en tenim", no? I va sortir i va dir això, que demanar disculpes, que no havien vist el contingut del fulletó, no l'havien vist, per favor, que allò no sabien qui ho havia fet, però que una cosa no es podia negar, que era la realitat que estaven vivint, i era que el col·lectiu gitano romano venen a Badalona de l'Inqui, i con dos cojones ho va dir, ho va tornar a dir a la tele, i és més, ho van emetre, no? es va emetre, igual que jo ho estic ara emetent aquí, però ho emeto com una denúncia, no? del seu missatge nazi. Ja està. Però ahora lo bonito sería, como ciudadanos nosotros no hacer caso a lo que diga ese incitador, Porque claro, a ver, España no va a quedar pobre por eso, porque España toda la vida ha sido saqueadora y ladrona. Desde los Reyes Católicos nos están robando y nos siguen robando y es rica. No van a venir esos pobres a robarnos. Es él mismo, el que incita es el uno de los mayores ladrones, como lo que hemos dicho. Entonces nosotros tenemos que ser maduros y ver a esas personas sin obstáculos mentales, que son personas como nosotros, ciudadanos que vienen aquí, como los nuestros pasados, se iban a Alemania, se iban a Suiza, a muchos sitios se iban. Y yo cuando vine aquí era migrante, porque la mentalidad estaba más cerrada. Entonces eso es progresar humanamente, evolucionar y aceptarnos esas pequeñas diferencias. Antes hemos estado hablando del tema y una de las cosas que nos venía a la cabeza era que este es el clásico, bueno, ella lo explica muy bien, ¿no? Al tema de que es un sondage, ¿no? Rollo nazi, ¿no? A ver, si el patio es sensible a nuestra movida, pues ya está. Si no, pues va, recula en filas y ya está. Pero de entrada, ¿este juego cuál es? El de ir creando cortinas de humo para poder seguirnos robando a manos llenas, tú. A dos manos, ¿sabes? Entonces, yo ya no entraré en el rollo de España o no España. O sea, en este caso para mí la crítica es hacia los estados, ¿no? O sea, todas estas estructuras pasan en lo que yo llamo el sistema, o irme ya en plan al genérico total, y entonces en mi planeta de personas, ¿no?, de a pie, pues estos sistemas no caben, ¿no? Entonces, evidentemente, a mí ya no me entra este discurso. A mí lo que me provoca es un poco, pues eso, lo que ella ha dicho, ¿no? Me provoca una alarma y una indignación que te cagas y una rabieta, y entonces la intento transformar un poco como la Crassi nos explicó una vez, ¿no? De que cierta violencia de respuesta pues se convierte en inteligencia porque te obliga a pararte y ver cómo mejor enfocas la jugada. Pues yo estoy en este plan. Es decir, yo a este pavo no le doy... no es ni agua, es sencillamente, yo no soy partidario de la pena de muerte, ¿no? Entonces lo que haría sería cogerle y darle un par de alpargatas tú y mandarlo a hacer el camino de Santiago, pero sin comida, colega. O sea, búscate la vida y depende tú de la gente y vas a ver lo que te pasa. ¿Sabes, pero bueno, ¿sabes cómo se va a hacer famoso el García Albiol? No, pero en cosas de estas te la el García explicado. Albiol se va a hacer famoso en un meeting del PP en Martorell. Van a anar gent independentista a protestar. Llavors aquest tio és gran, miu quasi 2 metres, ¿vale? I ganso. Llavors va agafar un xicot i el va zarandear, ¿no? I com l'estaven filmant, ¿no?, va sortir, llavors va dir que aquesta gent no s'estava provocant i d'allò, ¿no? O sigui, exercia la força cap a un xicot més petit, ¿no? I el van filmar. Però se ve que això en el PP i en tots els mitjans de comunicació, perquè a partir de llavors... va pujar un esglaó dintre del PP i ara és el candidat a alcalde i se ve que estan intentant tenir opcions d'arribar a l'alcaldia, que això és un joc d'arribar a l'alcaldia, i com hi ha aquesta moguda de l'Anglada, doncs ells tenen que ser més fatxes que l'Anglada perquè volen aquests vots. Això no, això que explicava de l'Alicia Sánchez Camacho, que s'havien equivocat, és mentida. Joder. Això està planificat. Ai, quina poca vergonya, tio. Joc, aquí volen enganyar. És que no l'hem llegit. Molt bé, xato, molt bé. Entonces tu aquí en representació. I en aquest joc que juguen al caladero de los bots del racisme, entra també Convergència i Unió. Sí, vale. A Vic, concretament a l'Ajuntament, bueno, de Vic. I a nivell general. I a nivell general, no? Sí, sí. A més, és... és d'entrada perquè la jugada és que ara ve les eleccions aquestes, no? Primer, després, abans de les municipals hi ha les autonòmiques, no? I clar, llavors el que s'està jugant és això, no? A intentar el que ella deia, explicant, no? A remoure aquest enfrontament, i com hi ha gent que s'ha vist a França, gent que és de l'ordre, de l'ordre, de l'autoritat i d'allò, que normalment votaven al Partit Comunista, ara votant al Le Pen, i ara votaran a l'Anglada, i ara votaran d'allò, que al final tornem sempre al mateix, no? Que el fascisme da igual que sigui d'esquerres o de dretes, no? Que al final és el mateix, convergeix. Ja? O sigui, això se va veure en l'any 36 con lo que era el PSUC, o el que estem veient ara, qui mana la policia aquí, els Mossos d'Esquadra. Vaja. Pues aquesta és la història del García Albiol, saps? O sigui, se fan a la gent, ha pujat. A més, saps el que m'has recordat? M'has fet pensar en una penya també de fatxa, que són els gualtrapes de l'Inestrilles, no? Aliança sí. per la Unitat Nacional. Sí. Quan van començar a anar amb tot el morro del món a fer manifestacions el 12 d'octubre al País Basc, per terres basques. I anaven allà del pal i clar, anaven amb el plan de que els altres eren els que els provocaven, no? Sí. I bueno, estos que no estan aquí provocando porque nosotros venimos aquí a hacer nuestro acto constitucional y no sé qué, no sé cuántas y toda la historia, no? I és una mica aquest punt, no? De l'altre dient, no, és que ens han vingut a provocar, joder, colega, que bajo hemos caído, no? Sí. Que bajo hemos caído. ¿Quién recuerda lo que primer aquí? ¿Te'n recordes lo que va explicar el Francesc del Hitler, cómo va a pujar al poder? Sí. ¿Te'n recordes aquel día? El sí. Último programa que va a hacer, ¿no? Sí. Les emocions, eh? Tres quarts del mateix, sí senyor. O sigui, hem d'aprendre del passat, senyores i senyores, de les experiències, no? Però l'únic cas d'això que és una mica perillós per el terreny que van, perquè els romanos són de la comunitat europea. Les honrades que han venit als... I llavors no les poden extraditar, no les poden fer d'allò, se pot muntar... No. Els poden criminalitzar directament. Claro. Que, bueno, com que no es poden fer fora... Què pues... faran? Com el que van fer en Itàlia, que van fer patrulles ciutadanes, anar contra aquesta gent? Ja ho veurem. De moment els estan no intentant aplicar el mateix joc que ens apliquen a nosaltres, que li estan fotent a l'Alfonso, que l'han fotut a la Tamara, que han fotut totes les... La Tamara està lliure, muntatges. Ja sabeu. Ja ho sé. Sí, que és veritat. És veritat. Que em vaig entrar la setmana passada. Per cert, enhorabona. Tu tens per aquí alguna cosa, no?, per acabar de... Són persones honrades que han venido a trabajar, pero con la misma sinceridad tengo que decir que el colectivo romano-gitano ha venido concretamente a nuestra ciudad a delinquir. Estamos delante de una... Aquestes són les declaracions d'aquest figura. Sí. Ah, sí, tio. Bueno, i vosaltres no l'heu pogut veure, però aquí... Sí, bueno, és... És ganso i grandullón, i a més és un abusón de collons, eh? No, a més aquí, del lloc on ho he tret, a sota precisament hi ha 56 segons d'un... amb imatges, un discurs de Hitler dins d'un restaurant. No, sí, sembla, com si fos... No, bueno, les imatges en blanc i negre i així petites són fosques. Amb unes llegendes a sota com a traducció, però totalment lliure, que comença amb el PP netejarà el país d'immigrants i va continuant durant 56 minuts. Això és el paral·lelisme que dèiem abans. I un moment, o sigui, no l'he posat sencer, l'he posat ara aquí un moment en veu baixa abans per veure de què anava, i una de les coses que deia, no?, de... els enviaria a afegir d'espàrrecs, sí, però és que després parla de... Ells treballaran per nosaltres, fan les pitjors feines, cobren una misèria. Nosaltres ens aprofitem d'ells. Ja ho sé que ens aprofitem d'ells, que els tractem com animals, però, i que no es queixen gens ni mica, però se'ns enfum. I així continua, acabant amb això de netejarem d'immigrants... El que volia acabar de repuntar sobre aquest tema és... com continuen criminalitzant doncs, la pobresa més extrema i també els col·lectius doncs, que no s'inserten dins d'aquest sistema tan fàcilment com ells voldrien. No? Doncs, que els gitanos són gent que conserva pues, una identitat molt concreta, són una gent que van deambulant pel món de forma, diguéssim, nòmada o seminòmana, que van en campamentos, que van en comunitats i famílies, i es guanyen la vida pues, com poden, i ja està. Lo que passa que, clar, és la doble criminalització aquesta. Una ja és la històrica, que és el fet de ser gitano i ser pobre i tot això, no? No, a mi me ve al cap allò que explicaven. Primero van venir per los gitanos, després van venir per los cojos, després van venir... Després van venir per mi i estava sol, no? I llavors el que jo penso és que tenim que estar en forma. Tenim que estar preparats per als García del Viol i aquesta gent... plantar-les cara i després saber que els García Albiol i la Sánchez Camacho són els mateixos que l'Assumpta Escar, el Guisat Pestanya, el Sebastián Bonestado i el Jordi Masset, que no n'hi ha diferència. I l'Areu. No. I l'Atura. Vale? Jo tinc una nova versió d'aquesta frase que has donat. Sí, digues. Sí, és... Fuimos a por políticos, pero como yo no era político. Fuimos a por periodistas, pero como yo no era periodista. Fuimos a por jóvenes, pero como yo no era periodista... No era joven. Más... Ay, perdona, sí. Pero como yo no era joven. Mas, cuando fueron a por mí, ya era demasiado tarde. Ara a l'Òscar no li preguntaré perquè fa rato que veu la fotografia, però tu m'imagino que ja deu saber d'aquí de què està parlant, no? Qui pot estaria dient això? Qui pot? Qui no és polític, qui no és periodista, qui no és jove, ha anat a per tots ells, els ha fet les mil i una i més. L'estrella de cine. I ara sembla ser que perilla el seu magnífic càrrec, que tot serà una pantomima i d'aquí quatre dies tornarà a estar tot permetent la tortura com l'està permetent des de que va entrar a l'Audiència Nacional. És el senyor... Baltasar Garbà, però tu ja coneixies la vinyeta, ja l'havies vist, ell era el que no la veia. Menuda moguda del Garzón, també. Carnassa para las masas. Aquí està. Això també és un tema que haurem de tractar, aquest tema del Garzón i la seva bicefàlia. Però jo no, si jo no gastaria gaire saliva en el bon sentit de la paraula. Però bueno, sí, en un moment donat el podem equiparar en aquest altre gualtrapes feixista. Podem parlar dels casos de la gent que passa sota mans de l'Audiència Nacional i allí bueno, després llegirem, no es fotrà a presó, no? Després llegirem un escrit que va referent a això. De fet, podríem tancar el bloc aquest racista i empalmar-lo amb aquell editorial del Gara, no? Sí. Per tancar el bloc racista, pues... Lo que sí, una cosa que me estoy dando cuenta, los medios de comunicación están utilizando lo que es Hitler. Me valgo de las emociones para la mayoría y me reservo las razones para la minoría. Pero si eso ya hace años que pasa. Tenemos que crecer. Sabemos lo que queremos. Pues si sabemos lo que queremos, ya dejemos de votar. 30 años de una dictadura de votos para que no nos sirva. Si nos gusta el fútbol porque nos gusta, porque somos mayores, pues... Eso, entonces tenemos que aprender también. Pero ahora, no puede ser que los medios de comunicación me convenzan a mí si yo estoy convencido de que es un juego. A ver, lo que no puede ser es que tú no te convenzas a ti y que te dejes convencer por otro. O sea, eso es lo que no puede ser. Pero no. La gente, por ejemplo, o tienes criterio propio o no tienes criterio propio. Rompe, por ejemplo. Pero, pero atiendes a lo que te quiero decir, Juanmi. Por supuesto que tengo mi criterio, por eso no voy a votar. Y pues preocupémonos primero de eso y que la gente se espabile, un poco como decía aquí la Crassi, el compañero Crassi, y ya luego juntémonos con gente que tenga criterio propio también. Y poco a poco iremos haciendo piña y fomentaremos eso. Y si hay gente que vota y hay gente que quiere racismo y hay gente de esto, lo que nosotros tenemos que es fortalecernos, claro. Y estar fuertes y no ser víctimas. Tenemos que plantarle cara a que está bien. Sí, señora. Sí. ¿Sabes? Por muy alto que sea, pues mira, le tiraremos una piedra o yo qué sé. Pero, ¿sabes? Sí, porque... Torres más altas han caído. ¿Sabes? O sea, a vegades agafan a que está gent gran, ¿no? Y los posen ahí porque... Yo cuando explicaba que se va a hacer famoso en Martorell, es que en las imágenes se ve como zarandeaba un chico más petit, ¿no? Y al gran bullón, ¿no? Y agafaba al petit allí, ¿sabes? Y después, ¿sabes? Claro, claro. Era el balén, era él, ¿no? Hombre, han venido a provocarme y bueno, respondido, ¿no? Con pronto. Con los abuelos cuando hacen manifestaciones el otro día también. Sí, y la Archaina también. También lo hace. Bueno, también bé, aquesta... Deia de llegir aquesta, doncs, llegiré... Aquesta editorial que comentaves que era una editorial del Gara. Sí, és de fa uns 15 dies de quan van detenir els abogats i solidaris, gent que ajude els presos bascos i que els han acusat pues, de ser ETA i els van fotre la llei antiterrorista, van estar 5 dies i amb alguns els han fotut a la presó i altres els han deixat anar i se n'han anat cap a casa seva, pues, amb el trauma d'haver-se passat per mans de la Guàrdia Civil i de que els hagin torturat i els hagin fet tot això. Pues bueno. Bé, la cosa diu així. 120 hores que solo explica la venganza. Los 10 primeros detenidos en la redada, iniciada el miércoles, cumplen hoy su quinto día, completo en manos de la Guàrdia Civil. 5 días con sus noches correspondientes, es decir... 120 horas sin noticia alguna de ellos, siempre en un limbo legal y demasiadas veces en un infierno personal. A estas alturas, no es ninguna noticia que el régimen de incomunicación haya dejado de ser una práctica excepcional, tal y como lo define la legislación, para convertirse en la norma habitual. Y tampoco que, como ha constatado un reciente informe del Ararteco, en más del 50% de los casos, las fuerzas de seguridad del Estado prorroguen hasta esta situación extrema justo hasta el final, hasta las 120 horas. Sin embargo, este caso tiene algunas peculiaridades que lo hacen especialmente grave y revelador. Primero, por motivos humanitarios, ya que varios de los detenidos sufren enfermedades, y de hecho consta que al menos dos de ellos pasaron por urgencias del hospital de Basurto antes de ser llevados a Madrid, también por razones de pura lógica, dado que todas son personas que hacían una vida totalmente pública, ya fuera en clases, en despachos de abogados o en ruedas de prensa. Incluso por motivos legales ya, que en cualquier estado que se defina como democrático, el trabajo de los letrados tiene un plus de protección. El ministro de Interior, el juez de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil han decidido pasar por encima de todo ello, por encima de la angustia de las familias, de las apelaciones de los colegios de abogados y de la respuesta social, en la que destacan elementos nuevos como la presencia de EA en las movilizaciones de ayer y la apelación de EA a romper la agenda de Rubalcaba, que demuestra la creciente falta de credibilidad del ministro de Interior. No es para menos. El propio Rubalcaba se ha delatado a sí mismo al afirmar el primer día que la Guardia Civil tenía pruebas de delito contra los arrestados y que estaba súper seguro, hiper súper seguro, de demostrar que tienen relación con ETA. La pregunta es obvia. ¿Por qué entonces la Guardia Civil no los han llevado ante el juez desde el primer minuto y ha esperado a que pasen 120 horas? Vaya. I al cas d'aquest editorial i del que va succeir aquella setmana, un dels detinguts va ser un tal David Pla, que viu a França, en el qual Espanya l'acusava de pertanyir... De ser el cap de tots aquests. De ser cap de tots aquests, de, bueno, de ser un capo polític de la ETA, ¿vale? D'acord? I que aquests, pues, que passaven informació als etarres, diguéssim, a la branca militar, no? Els etarres, entre comilles, no? A la branca militar, per cometre, pues, atemptats, ¿vale? Contra objectius, pues, concrets, vale? Que passaven, sí, informació. Sí, una de les sorprenents notícies del Rubalcaba és que aquest home havia passat informació de, com a objectiu al senyor Rubalcaba. Em sembla que els senyors d'ETA no necessiten de ningú amb un estat legal per saber que el Rubalcaba és el ministre d'Interior i un dels clars enemics seus dintre de la seva guerra. O sigui que és d'aquests xistes que... El cas que en aquest David Pla el van detenir a França, i pues, a França els arguments que els esperen, pues, que els hi portessin, pues, els informes estos policials, que suposadament demostraven que aquest senyor, pues, era de la ETA, pues, quan van rebre els impertinents informes policials, van valorar la situació i van deixar anar l'home en llibertat, perquè ells veien que allò, pues, que era un muntatge, vamos, lo que se'n diu un muntatge, que no havia proves per aplicar-li... O sigui, allí no tenen la llei antiterrorista, això només ho tenim aquí, ¿vale? A França, allí, això no ho tenen, ho tenim aquí. Aquí n'hi ha aquestes 120 hores per a l'enganxa. Anglaterra també, ¿vale? Tenen la seva, que déu-n'hi-do, eh? Bueno, el cas és aquest, que allí, pues, aquest noi, pues, ha quedat en llibertat, pues, perquè té allí... Pues, els francesos van veure, pues, que té una família, té una casa, té un treball, tot una sèrie de coses que ells van veure que amb el que deien els d'Espanya, pues, que no quadra l'assumpte. I l'han deixat en llibertat i ja està. Però aquí ara, bueno, ja informarem sobre com va la situació de totes aquestes persones. Va haver alguns que els va sí que els sé que els van ficar a la presó i altres que ja els van deixar en llibertat automàticament. Però les 120 hores els hi han fet menjar-se-les... Exacte. Una mica en la línia del que deia l'editorial, no? Per pura venjança, sí. Que és aquesta odi, igual que el mateix caire, no? Del mateix nivell que l'altre, la xusma aquesta fa anar amb el tema xenòfob, doncs pues aquests igual, no? És el mateix punt, no? Aquest rotllo inhumà que dius, però d'on te sale esa mala bala, col·lega? Dius, tan mal hecho o algo, tio? Lo que sí que sé és que sí que els van torturar, tant als homes com a les dones, i a les dones sí que van denunciar que a més les havien humillat sexualment. Vale? Ja està, que també als homes els hi fan agressions sexuals, no només als dones, als homes també els agredeixen sexualment, tot i que aquest cop els homes que han detingut no han denunciat aquest tipus d'agressions, que fa alguns mesos sí que han denunciat a tres nois que han passat per mans de la Guàrdia Civil en un període d'incomunicació dins de l'aplicació de la llei antiterrorista. I tema que tocarem després, si tenim temps, el Marcelo també hem dit també va denunciar... Sí, tenim una entrevista també curteta. Atacs sexuals, aquest tema de la tortura, en aquest cas sexual, que va rebre aquí en aquesta entrevista escrita no surt. Jo la vaig escoltar en una entrevista radiada, que en tot cas després es pot mirar de trobar aquesta declaració, si es vol. I segurament també deu estar per escrit en algun dossier sobre el cas de Goncaria que hagi recopilat la pròpia gent, segurament hi és també. O alguna de les xerrades que va vindre a fer aquí a Catalunya, que jo vaig estar en alguna d'elles, va parlar d'això. També. Vale. Jo conec aquesta entrevista per la televisió. El cas és que el diari està tancat. Vale? Els treballadors al carrer i han trencat la vida d'aquesta gent i ara és el cas d'aquests, no? De què estem explicant. Imagina't la pel·lícula que és, no? Per ells, per la família, per als amics. Llavors, això entra dintre del terrorisme d'estat, perquè el que volen fer és aterroritzar tot un poble, aterroritzar tot un col·lectiu, a tota una gent que ha fet xarxes de solidaritat, que ha plantat cara, no? a un fascisme i nazisme que estan descarats, no? Hi ha algun terrorisme que no sigui el d'estat? Perquè jo el que veig és un terrorisme d'estat i després, per altra banda, una gent que es defensa d'aquest terrorisme d'estat. Els que realment volen provocar el terror perquè la gent visqui amb terror és l'estat. Els altres només s'intenten defensar. Les ven venir más que otra cosa, perquè últimament és solo les ven venir. I el David Pla, aquest xicot, ja acabo. El David Pla, aquest xicot, fa anys... Ell va llegir quan van il·legalitzar, el recordeu de Harrai? Van il·legalitzar Harrai, llavors ell va sortir llegint un comunicat i era jove, i el van ficar a la presó, que per això va estar a la presó, això, per llegir un comunicat, eh? Llavors per això viu exiliat, perquè ja veus, viu a França, perquè si en ve d'haver-lo detingut a França, que l'han tret fora d'allò per falta de proves, i si hagués estat detingut aquí... Estaria al Talego ja, segur. Vale? ¿Enteneu? ¿Por qué vivo a Francia? No, es que más o menos en una democracia están ejerciendo lo que hacían casi en la Inquisición. Casi. No lo quema, pero bueno, lo que dice, pues lee un manifiesto, lo mete en la cárcel y ya está. Ni democracia ni hostias en vinagreta, ¿eh? O sea, sencillamente esto es lo que decimos, ¿no? Esto es una democracia dictatorial o una dictadura democrática, como mucho, ello, lo más cercano a la palabra democracia que yo le veo aquí, ¿eh? I avui per avui viure a França tampoc és una assegurança per ells. Vistes el cas del John Anza, que encara està per veure què coi ha passat realment allà, d'ells jo molta seguretat em sembla que no tindria, eh? Però d'ells ni de ningú, eh? Ja ho hem dit altres vegades, que el que està passant al País Basc passa amb més virulència, a l'Estat s'aplica amb més sadisme, perquè d'alguna manera, igual que el gualtrapes aquests del PP intenten el factor xenòfob, a la resta de l'Estat espanyol estan bregant amb aquest punt d'odi cap al País Basc, de la resta de la població, i com que de moment encara tenen aquesta cobertura, per això s'apliquen allà amb aquest sadisme i aquesta virulència, però que a ningú se li escapi que després anem nosaltres, i no després, simultàniament, que aquí també estan detenint gent cada dos per tres i li estan fent passar aquestes males passades, no? I les presons estan plenes igual. Mira l'Alfons. Llavors que ningú se li escapi, això no és només una qüestió Estado espanyol, Euskadi, no, això és una qüestió Estado, ¿vale? Terrorismo de Estado. I jo no em posaré aquí a dir o a debatre sobre el tema de l'ETA. No, jo passo del tema aquest. Això ja s'ho manegaran allà com els doni la gana. Però el que sí que tinc a dir és el meu suport a un poble que no vol sotmetre's a algú que és absurd i irracional, si és que és normal, és de calaix. Llavors, en aquest sentit, jo em solidaritzo amb aquest sentiment, perquè és el mateix sentiment que llegíem abans a l'articlet de la Trini, o quan escoltem les lluites de barris, o quan escoltem totes aquestes coses. Ara estic llegint un llibret i només això. I parla del passat de l'espècie humana, no? Des dels principis cap aquí, no? I parla de que hi ha un poble, no? Era el terme, la paraula numantino o numantina, no? Que això volia dir que era pues, com una qualitat de defensar-se d'una forma superbèstia, no? Massa allà de les forces, no? Super, hasta les últimes conseqüències, no? Llavors, amb un repàs històric, expliquen que és que resulta que a l'època dels romans van arribar com 60.000 legionaris romanos adelante de una ciutat on vivien 2.500 granjeros i campesines. Numancia, concretament. I que la gent allà va arribar un moment que ho va veure tan clar perquè van fotre un mur per sitiar-los i van construir unos fortines allà i, bueno, clar, los romanos no s'andaven con hòsties, entonces, iban a piñón, no? I la gent va, es va tancar les cases per dintre i es va cremar viva. Va dir, vosaltres a nosaltres no ens toqueu ni un pèl, col·lega, no? Doncs pues aquest punt, no? Això és el que jo veig allà, i veig aquí, i veig amb l'Alfonso, i veig amb la gent que està aquí donant brega, no? I el que veig és l'altra banda, que és la mentalitat esta imperialista que gasta l'estat espanyol o que gasta qualsevol altre estat, perquè el cas aquí el que parlarem és de les característiques d'este, però a grandes rasgos tots són iguals, no? Tu fixa't, o la Tamara, per exemple, no? L'han detingut, ara l'han soltat, però tot aquest temps que ha estat a la presó i tot allò, aquí, això què? O els 8 anys de l'Amadeu, no? Vale, 8 anys a l'Amadeu de, què passa de regal per a ells, no? Te metem els 4.000 hostes. Ara, per exemple, a Burgos hi havia una cumbre de no sé què i, bueno, han fet unes ràcies allà, la gent, que dius, què passa, tio? Que no admeten qualsevol crítica ni qualsevol contesta de ninguna forma. Ara han tingut 4 tios a un poble del costat de Madrid, perquè eren d'una associació, no? I en certa forma fèiem una contestació que aleshores que ha que tragar tot, i aleshores qualsevol persona que s'enfrenta una mica d'allò, no? Contra la injustícia. Usen una repressió desmedida, no? Ja una repressió desmedida. Jo vaig estar en la una concentració que van fer aquest dilluns, no l'altre, per la Tamara, enfrente de allí en la calle Aragó, i al final jo me vaig encarar con el jefe de los Mossos i dic, però si esto es una manifestació pacífica, tio, allà 60 Mossos d'Esquadra, 7 furgonetes, tio, i los xicots aquí no arribaven a 20 persones, tio, una cosa desmedida, no? Llavors el tio me diu, ¿me puedes donar la documentació? Me vas quedar mirant, no? I jo, mira, jo t'ensenyo el número de identificació que tenen ells, no? I diu, ¿por qué me miras? Digo, ¿por qué no te voy a mirar? Si és una manifestació pacífica i mireu el que feu. Tanta violència, tanta d'allò, no? Clar, o sigui, és un... no sé... És que pel senyor Saura la prevenció significa fotre's el doble de policies que de persones hi ha al carrer, perquè aviam si així les persones del carrer, encara que tinguin ganes, no actuen de X manera. Aquesta és la seva idea de prevenció. Jo m'aniria una mica més enllà. El senyor Saura és la titella que posa la cara per aplicar aquesta dinàmica. Aquesta dinàmica ve així gairebé que des de l'origen de los tiempos, no? Perquè el que està passant... Cada un té les seves tàctiques. Amb el PP moltes vegades els maderos, o el gruix de maderos, no els veies fins que ja no hi havia algú o ja havia hagut la provocació d'ells i ja començaves a respondre o alguna cosa. Llavors et sortien de totes parts. Ara els Mossos d'Esquadra tenen la tàctica d'estar allà tota l'estona. I si et poden rodejar perquè són el doble, et rodejaran per fer veure de que tu no t'estàs manifestant, sinó que nosaltres t'estem portant de passeig. La dominació a l'extrem, que és la idea precisament més propera al que anomenem d'algunes persones comunisme autoritari. Aquesta idea que tenen ells de paternalisme dut a l'extrem. El PP té la idea de el Estado sirve para defendernos a nuestros privilegios. O sigui, sé jo on gastaré molts diners en tindre 5.000 policies si amb dos em falten, em sobren. Ara, els altres sí que jo vull 50.000 policies perquè tothom vegi i tothom visqui condicionat a que a la cantonada hi ha un Madero i amb l'excusa que et protegirà, però a la vegada tu saps que està per reprimir-te i perquè tu mateix acabis sent el teu automadero i t'autoreprimeixis per por a que qualsevol d'aquests figures que et trobaràs a cada cantonada et fotin res. Bueno, també vols dir alguna cosa tu? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Aquesta és la meva visió. Ja, la meva ja la diré, no preocupis, ja l'he entès. Després de la Georgina us explicaré una cosa que l'altre dia... Que això... De los antivalors. Va. Jo el que vull dir és que l'estat espanyol, com que al llarg de la història, des de pues, els reis catòlics fins ara, no se n'ha sortit a fer d'Espanya una sola Espanya i homogenitzar Espanya, com s'ha homogenitzat França o Itàlia i aquestes coses que han passat així, no se sabe com, per processos històrics, jo crec que d'aniquilació i exterminació de pobles. Vale? Aquí hem resistit, per sort, estem aquí, per molt que els hi pesi a alguns, encara hi ha bascos i hi ha catalans que mantenen la seva llengua i la seva cultura. I l'Estat, en el seu intent per homogenitzar, pues ja té una guerra total, crec jo, contra això, no? L'Estat, que no, no, l'Estat no té autocrítica ni res, l'Estat pues, va fent, hi ha uns que se'ls ja s'han empecinat amb això, que són pues, polítics, etcètera, etcètera, poders econòmics, poders fàctics, com són pues, la policia, els militars, no? I han estat experimentant pues, una lluita contra tot tipus de dissidència, concretament pues, a Euskal Herria han experimentat pues, amb el tema d'Euskal Herria, pues, el tema que tenen allí, però els mecanismes que allí s'han utilitzat per reprimir el poble, pues, després mos els trobem aquí, no? Tot el que estan fent i a la resta d'Espanya i també a la resta del món. I això és el que volia repuntar així, que em sembla que, pues, que ells van fent les seues evolucions perquè repressió, per intentar pues, desarticular tota la dissidència que, i fer por, fer-nos por, al cap i a la fi, no? I acabar en nosaltres, en tots nosaltres. Vale, és que l'altre dia vaig anar al centenari de la CNT. Sí. Llavors la conferència era sobre l'ocupació, llavors el ponent nos va explicar que tenen els antivalors estan en la comissaria de Sabadell. Uh-huh. I aleshores és una comissaria, una supercomissaria d'aquestes, un búnquer, no? Vale? I llavors són 8 plantes cap a baix. Llavors hi ha 400 antivalors de guàrdia cada dia, vale? O sigui, seguiran tornant, deu haver més, no? Però 400 estan allà i llavors els van posar a Sabadell perquè llavors és més central, diguéssim, per anar a actuar ràpid, no? Vale? Perquè si estan a Barcelona no estan central, no? I llavors d'allà surten, doncs, on hi ha una moguda, on d'allò, no? Pues surten a repartir hòsties o el que les manin, no? I llavors els tenen allà i estan així. I són 400 cada dia, vale? Vale. No va explicar això perquè va explicar una mica com eren els desalojos i la diferència que havia quan era la Policia Nacional i quan eren els Mossos, no? Que en altre programa, si voleu, ho desenvolupem, això, no? Sí. Bueno, aquest es pot, així, a grosso modo, pues, la Guàrdia Civil i, en certa manera, la Policia Nacional tenen la seva pròpia escola, per d'una manera. Ja tenen, sobretot la Guàrdia Civil, ja té els seus anys d'experiència en el món de la repressió. Entonces, i els Mossos d'Esquadra no tenen tanta experiència en això de la repressió i aquesta experiència, a part de la Guàrdia Civil, per proximitat i per gent i per trànsfugues, podríem dir, i militars, i nacionals, i de tot. Un altre lloc on s'han anat a instruir ha sigut amb el Mossab israelí, aprendre les tàctiques israelianes. Sí, se'ls hi veu. I no, les diferències també poden vindre d'aquests llocs, no? Uns ja també tenen la seva escola ben muntada i en su línia recta i els altres han buscat un altre, suposadament segons ells, més moderns, perquè és el que et pinten també els seus polítics aquí quan et parlen, no? És una policia més moderna. Doncs bé, la modernitat és el Mossab. Però quin cinisme, no? Perquè perquè ho tinguem en compte, no? El passat és la Guàrdia Civil... El futur és el Mossab. O sigui, és com allò que es deia de la mili no mola ni catalana ni espanyola. Pues la policia no mola ni catalana ni espanyola i no es pot modernitzar la repressió. El que es pot és refinar i demostrar que si és més sàdic un que l'altre o que s'intenta ser més sàdic l'un que l'altre, perquè en essència són tots el mateix, no? Ah. Jo el que m'he enterat, només un detallet, sobre el tema d'aquest dels antiavalots, de que resulta que per fer carrera més ràpida dintre de la policia, Pues tio, t'apunta Santi Avalot, col·lega, i guanyes punts abans, tu. I com que n'hi ha aquest tipus de borreguisme, no?, del que parlàvem abans, no?, de que n'hi ha gent que necessita que li diguin el que ha de fer, pues només falta que en aquest tipus de personalitat, no?, li diguin, pues si t'apuntes allà i vas a repartir hòsties, pues tindràs dos punts més, i ja veus, ja tarden, tu. Cago en Déu, és que a mi el que em sorprèn de tot això no és que el refinamiento d'aquí, el refinamiento d'allà, és que aquí pot ser tan bruto i tan lerdo com per estar allà. M'és igual el que els hi paguin, m'és igual. Tu saps que el que tens a dalt i et dona les ordres, aquest cobra 300 milions de vegades més que tu, per dir una cosa així ja desaforada i de madre. I llavors, i tu què vas a fer allà, tio? O sigui, tu estàs malalt del cap, tens el cap espatllat, no?, per anar allà i traduir hòsties en diners, no? I no només hòsties en diners, sinó hòsties amb un salari digne, un treball digne i sentir-te satisfet. Estàs malalt del cap, col·lega. Hòsties amb promoció professional, perquè perquè la gent se vagi a Antiavalot, no en tenen prou, saps? Necessiten incentivar-ho d'alguna manera. És miserable. És rollo camello i yonqui. Toma, prova esto, te doy una dosi i mañana ya vendrás a por más y me la tendrás que pagar. Lo que tú estás diciendo, en América, date cuenta, el tiempo que llevan reprimido la gente de color. Y ahora mujeres y hombres se están metiendo a represores. Es una lástima. Y aquí está pasando igual. Sí, los hijos y los nietos. Por eso digo que aquí no falla algo. Pero no es aquí, es en toda la humanidad. Perdona. Aquí en el coche. Perdona. Esto es el... Los nietos y los hijos de los reprimidos se meten a represores, que es lo que dije yo el otro día a una persona que hace eso. Pero es indignante. Esto se me ocurren varias cosas que estos días le he estado dando a la olla, ¿no? Y un poco es lo que antes hemos hablado cuando se hablaba del tema de la pobreza, ¿no? O sea, el tema del racismo, la xenofobia, al final lo que esconde es todo esto que estamos hablando, que al final no es ni más ni menos que mantener su estatus, ¿no?, de poder, ¿no? Y eso tiene que ser a costa de alguien que tiene que ser oprimido, ¿no? Y el oprimido y la oprimida siempre es la que menos tiene, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Estamos hablando en términos materiales, porque luego nadie les ha preguntado si son felices o no, o si están contentas con su vida, o satisfechas, o lo que sea, ¿no? Pero entonces la cuestión es un poco esa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú consigues que mucha gente viva con una necesidad? Pero ya no estamos hablando de quiero 10 dólares o quiero 5, quiero 8, sino necesidad de falta de techo, falta de comida, falta de higiene, ¿sabes? Falta de acceso a la educación y todo esto. De alguna manera, lo que decíamos antes, ¿no? El ser humano, si lo metes en una condición de estrés, pues reaccionará como los ratoncillos de laboratorio. No. Puedes empezar a domesticar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso es lo que pasa desde hace siglos, tío. Aquí hay un cierto sector que se ha dado cuenta del poder que hay detrás de todo esto, poder chungo, ¿no? Lo que digo yo, el lado oscuro de la fuerza, yo me lo invento así, ¿no? Un poco rollo película, porque es que si no dan ganas de salir a empezar a repartir tortas y tampoco es plan, ¿no? O por lo menos yo ahora no lo siento así porque sería yo el que acabaría recibiendo la peor parte. Pero bueno, el lado oscuro de la fuerza pasa por eso, tío. Entonces es como una especie de secta súper fuerte. Es un poco, pues yo qué sé, venga, va. Más películas como lo del libro del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, los que están con el Sauron, pues mira, tío, el Sauron aquí es el Pamplinas del Saura, tío, y el resto de los orcos y no sé qué, pues son los Mossos de Escuadra, tío, así de claro, ¿sabes? Y esa es la jugada, tío. Y son del mismo palo, tío. El Sauron coge y hace así, chasca los dedos, tío. Y todos se ponen de rodillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y le chupan los pies o el culo como a Satanás, lo que haga falta, tío. Pues esto es lo que yo veo. Entonces todo este grupo tiene tanto poder, pero poder que no es real en cierta manera, ¿sabes lo que te quiero decir? No se lo damos. Lo han conseguido a hostias, a matarlos, ¿no? Yo qué sé. Lo que estábamos hablando, lo de Numancia, pues es un poco herencia de todo aquello. Y estamos hablando de eso de Numancia que debe haber pasado hace 3.000 años para atrás, ya hace mucho, ¿eh? No, 2.000, perdón, 2.000 años para atrás, ha llovido 2, mucho, ha plogut molt, 2.500 años en aquesta línia. Fa 2.500 Roma existia, però a la península encara no havien arribat. Bueno, penya, a lo que vull anar és, els romans amb Numància, y los bolcheviques en su día, y los zares, y los nazis, y la Inquisición, y sus puñeteros muertos y las cruzadas, y el Paquito por aquí, chocolatero dando por saco. Y el señor Kissinger, y el señor... Y vietnames, y hostias en vinagre, calmes, no, es igual. ¿Dónde es García Albiol? No nos olvidemos de García Albiol. Y la chusma de TMB, que es igual. Y el Pol Pot, joder. Cuando lleguemos a ser humanos, de verdad, entonces collons, acabará eso. Los odios... Pues que son molts anys en aquesta línia... Bueno. Pues en aquesta línia us he de comunicar una mala notícia, però que, bueno, que tampoc és greu, però viurem igual, eh? Han aprovat un nou codi penal. Certo, certo. Teníem aquest tema pendent i me cago en la hòstia. Avui, a les Corts Generals de Madrid, los parlamentaris diputados jetas de turno... Representantes, no? Han decidit que enduriran les penes de terrorisme, però no les de terrorisme d'estat, no? No, no, claro. Desde los otros terroristas. No, es que la reducen. Consideren terroristas. ¿Cómo vamos a contemplar el terrorismo de Estado? No saben qué fe por parar lo que está ocurriendo en Euskadi. No saben qué fe. Después, también en lenguaje televisivo, yo, entre cometes, todo lo que diré a partir de ahora, preso per als ocupes violents. Oea! S'han quedat a gust. Això me ho miraré a veure què és el que... I a los bons que els premiaran, a los bons. A los bons els ficaran un xalet. Un caramel. Un xalet. Com seguretat privada. Una casa d'ossada. Després. Presó, vale? Ara, presó per als reincidents de faltes. Vale, fins ara una falta no era un delicte i per lo tant una falta pues, era una multa. Pues ara, per exemple, això ho fan pels carteristes i tota aquesta gent que dona tan mala imatge d'Espanya i que roba els guiris, i ara, pues, ara els hi fan una llei a mida, bueno, no, amplien la llei a que teníem, amplien uns articles, vale, per poder-los també posar a la presó. Vale? Jo vull dir una cosa, això és el que et diuen públicament. Sí, exacte. Que molta gent dirà, ui, això no m'afecta, que es fotin aquests. Però la veritat, claro, si a tu t'enganxen dos dies fent una pixarradeta al carrer i et foten una falta i una multa, comences a ser reincident de coses. Comences a dir, de moment segur que per això no t'ho faran, però tu ja tens reincidències i si et volen tocar els collons... El dia que sigui per fotre una pintada contra els feixistes, claro, et buscaran les reincidències amb el que sigui. Sabeu I això em recorda a la llei yanqui de los tres condenes fuera. I això significava que et fotien tres condenes i a la tercera la cadena perpètua. Bueno, a veure. No sé si va tant per aquí, però sí que va en el sentit de te fotrem a la presó per tres formatges, per exemple, no? Si robes tres cops en un súper o no ho sé, s'ha de mirar els pormenores perquè ja et dic, ho han aprovat avui i no m'ha donat ni temps. No, però és la mateixa línia. És la mateixa línia. És la línia que anunciem fa, clar. Però esta llei no la podran aplicar. No la podran aplicar perquè, en primer lloc, tot això a mi em sembla que és una mica de cara a la galeria cap a la gent que és tonta o ignorant o que és racista o fascista, no? I entonces és donar-li una mica de carn. Això ho aplicaran, eh? Això ho aplicaran. No poden. Això el jutge ho aplicarà. No sé si serà factible ficar tanta gent a la presó. Sí, presó... fotran un mur des dels Pirineus fins a Portugal perquè Espanya sigui un talego. Que els articles del Codi Penal s'apliquen, si hi ha una llei que s'apliqui és el Codi Penal. Però la gent que és abogada sap que tot això no... Però de mi punt de vista... Si volen posar un a la presó no fa falta que facin això perquè saben fer muntatges. Això, no saben, parlo de muntatges. Saben fer muntatges. Del això, dia a dia. Per aplicar-lo a la gent en general, no poden. No poden fer-lo. Això és una mica cara a la galeria. Però, et sorprendria el que fan. Jo I he estat a molt judici... Però no les, on, no les, no, un moment, no les feia falta això. He estat a molts judicis on han fotut gent al talego per res. Bueno, però no si a sobre els hi dones l'excusa que per encara menys que res els pot fotre al talego, ho seguiran fent. És que fins ara no et podien ficar a la presó per robar carteres, entens? I ja et podran ficar a la presó per robar carteres. Però és que a vegades perquè una persona el tingui com una falta... tenen que provar-lo, i a vegades tenen que fer com un juici, tenen com que fer d'això, i no tenen els mitjans per fer tot això. Poden ser que persones significatives en un moment determinat, com ara han fet amb l'Alfons, d'una forma totalment passant-se les lleis per el forro, lo fiquen a la presó. Però això, aplicar-lo d'una forma generalitzada, no poden. No, ni tenen presons, ni tenen justícia per fer-lo, perquè és que és, això només és car per la gent que, es quedi com tranquil·la. Però jo penso que jo recorriria a les teves paraules d'abans, com quan parlàvem del fatxa racista xenòfob. Amb això és una mica el que aquells fatxes racistes xenòfobs estaven fent repartint aquells paperots por ahí, era un sondeo. Això és un sondeo, però va més en sèrio. Això no és un sondeo, això ja és... No, el sondeo fa temps que l'estan fent. On abans feien un muntatge i no sé què, ara tenen 50.000 excuses més que els faciliten la feina. I llavors què passa? Si, jo què sé, el carterista de no sé què, això és una mica la cortina de fum, que van a ir a por el carterista, van a ir a por no sé què, però al final què és? S'està criminalitzant la pobresa. Aquí no hi ha cap article, no hi haurà cap article que digui, bueno, pues jo què sé, tio, l'empresari que haga o deje de hacer, saps? Le tendremos, lo obligaremos a compensarle al trabajador con no sé qué. Si TMB despide a una trabajadora porque está enferma, le vamos a obligar a tal y a Pascual. Aquí no surt ni un article d'aquests, vull dir, sigui més o menys, el que sí és més repressió. Si fessin això, sí que seria aplicable, perquè aquesta gent sí que lo podrien aplicar, però això... Bueno, jo no sé si... Igual no los explica bé. Jo t'entenc, però... No, això és una mica cap a la galeria. Perquè la gent però estigui... Cap a la galeria perillosa, no, no té una aplicació pràctica. Però és molt perillós, a veure... Una aplicació pràctica. L'aplicació penal s'aplica cada dia als tribunals penals. I no és paper mullat. Fique cada dia a moltíssima gent a la presó. I aquests articles porten dos anys preparant això. No, això no és sí. Perquè un brindis al sol, no, en el moment, un brindis al sol. Les coses que van passar no depèn en sèrio. A veure si ho entens. Si cada vegada les penes són més greus, les condemnes més llargues i la gent cada vegada entra per una cosa més lleu a dintre de la presó i triga més en sortir, és que no tenen presons. Però és que el que prenen és cada cop fer-ne més, a classe, sembla que això no ho veguis. És un negoci gran, ara. Claro, exacte, és un negoci. No és fer presons, això ja s'ha fet. Aquí si una bona... han anat als Estats Units i tot a veure una com funciona. Una bona reacció, per a mi, sabes qual seria? Que el pueblo fuera consciente y saliéramos a la calle antes de aprobarla. Porque si ellos son representantes nuestros... Ellos son representantes. No, míos no son. No son tuyos, pero no. Eso es teórico, ni míos tampoco. No, ni teórico, pero, yo paso, yo no juego ahí. Cuando esté la ley, que no te la aplique. Pues claro, si yo lo digo siempre, que no te pillen, claro, peña. Que no nos pillen, lo primero. Esto sería eso, tener capacidad de decir, no señores, no queremos esto. ¿Dónde está el presidente de la patrona? Pues está de paseo por ahí, ¿no? Pues claro. Y debe mucho, y sin embargo hay gente que en la cárcel la mete. El presidente de la patrona está por ahí de paseo. Claro. Y mira, si debe a Chefán. Claro, es que eso es para nosotros, para los más desgraciados. Que una vez que esté aprobada, un juez es un robot. Se basa en la letra muerta. Puede haber alguno que tenga una sensibilidad y decir, a este pobre lo voy a meter por esto cuando está el fulano. Es muy poco. La mayoría de la funcionalidad burocrática está sobre la letra. No se basa en sus sentimientos. Jo m'he dado. I bueno, des del meu punt de vista, un dels exemples, i és el que els polítics d'aquí sempre miren per muntar el seu sistema carcerari, és el Yankee. I el Yankee et foten el talego només per mirar malament. Ja, arriba un punt i et foten, i t'hi foten. I si dintre el talego hi han d'estar 15 persones en un llit, els hi suda la polla, parlant en plata. Pel racimo mismo. Els hi suda. No me n'embarem. Els hi suda pel simple fet de que per ells tu ets escòria i l'únic que volen és que estiguis allà assinat i a poder ser, aviam si et poden fotre treballs forçats, tot i que ells siguin reincidents, forçats, per treure un benefici del teu, de la teva força de treball. I perquè això succeeixi, en realitat, a part de les timades i de les explotacions que munten, necessiten que els talegos estiguin superpoblats. Bueno, un altre dia ens podem dedicar a analitzar fredament i profundament tot això. El que sigui, és veritat, és que sigui com sigui, això és una mala notícia. No, jo penso que no ens afecta molt, perquè tot això és una mica, saps, com, si no com una promoció, una promoció com... saps? Com el que ven algo, no? A vegades les lleis són com los... Aquesta gent són com comerciants, no? Llavors fan com una propaganda. És com una propaganda, sí. Saps? Per, diguéssim, dar-ne carnassa a un tipus de gent que està exigint càstig i càstig i càstig. I llavors la societat, com està constituïda, té uns límits. I això no és aplicable. Jo recordo les paraules d'una persona amiga que deia que malauradament... Per tocar-me o per castigar-me o per posar-me a la presó no li feia falta això. No, però amb això ho tenen més fàcil. Si eres un niño bueno... Claro, això ho tenen més fàcil. Jo només penso en unes paraules que deia un col·lega meu, o que diu un col·lega meu, que és que allò que ha costat sang i suor de guanyar una lluita llarga, molt llarga, de cop i volta amb coses d'aquestes, amb un plomazo, se'n va a prendre pel sac. Anem enrere i cada cop és més... És que per molt que tu digues que això no s'aplica, el sol fet que ja s'escrigo i que socialment això s'accepto, i es demano, perquè fa 2 anys, que perdona... Losos d'esquadra i policia estan demanant-ho per les teles a punta pal, eh? Perquè diuen, no, oh, és que clar, clar, és que clar, aquests roben carteres, puerta, no se'ls poden ficar multes i cada dia els deixem, els hem de deixar al carrer, no podem fer res, perquè clar, no hi ha cap llei que digui que se'ls pot ficar a la presó, perquè per una falta no se'ls poden ficar a la presó, i per acumulacions de faltes no et podien ficar a la presó. Però... El cas és que ara que per acumulació de faltes te ficaran a la presó. Però la llei... I pot ser una de robar, una de conduir, una de un dia a la nit entreposant amb un madero vaig tindre un atemptat a l'autoritat, insumes 3 i aniràs a la presó. Mira, i además, los medios mediáticos el otro día hacían eso. A la gente de la calle inconsciente le preguntaba y encima estaba a favor. Vale, pues és això, però si tu investigues o escoltes de veus d'abogats i de gent que està en això i que és progressista, que té la ment oberta, t'estarà explicant que tot això és mentida, són cortines de fum, perquè aquí cada, dintre de la gent que delinqueix és un dels països que la delinqüència és més baixa. Que tot és mentida, que és algo inflat, que és mentida que hi ha tantos robos i tanta d'allò i tanta inseguretat, que tot això és un muntatge. Però la foca que ja la ficaran a la presó. No, però... Clar, si hi ha pocs surtos i no ens ha de preocupar el carterisme, per què n'hi ha una llei que fa això? Per què s'ha d'escriure això? Si això no et preocupa a mi, em preocupa. Saps què me va dir una vegada a mi un iaio? Em va dir, si no hagués policia, no havia lladres. ¿Vale? Es que claro, todo es un negocio. ¿Vale? Claro, si no hubies, claro. Si no hubies policía, no habría lladres. Pues que penses que ha fomentat això? Echa la ley, echa el delito, echa la cárcel, no. Pràcticament, ja. Bueno, família, que la gràcia de tot això és que cadascuna pensa com li sembla i sent les coses de la seva manera. Exactament. I aquí estamos, i seguirem el debat en properes setmanes, no? És que aquí no som homogenis i l'Estat no ens ha pogut homogeneitzar. No. Llavors... Bueno, per mi una mala notícia és que l'Alfonso encara estigui a la presó, però el que facin aquesta gent, a mi, què vols que et digui, saps? O sigui, a veure si podem fer que l'Alfonso surti demà, en lo del 1 de maig, nos recordem d'ell i jo penso que l'Alfonso tindria que estar al carrer. Home, vale? I tant que ha d'estar al carrer. Com la vaig, a com mi el que aproven en les Cortes de Madrid i tot això... És que, de veritat, jo penso que tindríem que fer l'esforç de que no ni fos bona notícia ni fos dolenta, no? Que facin el que els doni per allà, que nosaltres farem el que ens roti. Jo ho sento, però les coses que ens afecten pues, són notícia. I el Codi Penal sempre és una mala notícia perquè no hauria d'existir. Lo mejor sería que no hubiese ningún estado. Pues ya está. La meva opinió és aquesta. Jo ho sento així. A mi me molesta que hi hagi un Codi Penal i que hi hagi unes presons i que hi hagi tot aquest sistema. I a mi... Ho he de denunciar, és que no m'ho puc callar. I per gustos, colores, i aquí està la gràcia. I, bueno, pues va, fins la setmana que ve, salut, bronca i contrabandisme. Aquí, company, gràcies per tenir-te per aquí a tu i, bueno, a la resta, gràcies per compartir, deixar-me compartir aquesta estona amb vosaltres, que m'ho passo molt bé. Salut, i a la gent que ens esteu escoltant, pues eso, gràcies per estar allí, no?, com decía algun rock and rollero, i que si no teniu res a fer el dia 9 de maig, pues recordeu aquesta jornada que em mas deu, que tornarem a anunciar la setmana que ve. A la xusmilla de TMB, pues ja nada de nada, a la gent solidària, pues això, tot el nostre suport també, els nostres ànims, desitjos de llibertat per Alfonso i companyia, i una mica de musiqueta per despedir-nos. Fins la setmana que ve. Salut i bronca. El dissabte hi ha una manifestació a partir de les 5:30 unitària. Sí, vale. Per cert, que avui hem sigut una mica xungues, no? Demà és dia 1 de maig. Demà, el dissabte. Jo estic a divendres, deixem-ho a les 12 i media, col·lega. La Via Laietana és la Via Laietana com l'avenida de la Catedral, i llavors la marxa serà una mica diferent perquè acabarà en la Bolsa. I la manifestació és unitària, passant una mica dels sindicats i... Clar que sí, vale, popular, unitat popular. Sí, doncs... Pues, molt bé. Però popular diferent del García Albiol. Sí, no, per suposat. Aquest també va de popular. No, però això és un eufemisme, un ja. Boca d'esta xusma. Pues bueno, pues serà així, i que està convidada tota la gent que vulgui, pues, contra Massem, més riem. Clar que sí, salut, penya. Salut i ràbia. Vinga, salut i bronca i contrabandisme. Apa. Jacob Paul!